یا أعوذ بالله بسم الله الحمد لله مالك صلى الله تعالى على محمد لا تأخذوا له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما فيه ولا يحصيه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا

ثواب ملتا رہے گا. نیز ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا ساری افطار کی کھجور آب زمزم دودھ شریف کا پانی پھل فروٹ وغیرہ جو کہ مسجد میں کھانا ناجائز تھا وہ اعتکاف کی نیت سے جائز ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب. تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں 1431 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 20ویں تراویح ادا کرنے کے بعد معتکفین دعوت اسلامی اور عاشقان رسول جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری ہے. بن پڑا عرض کرنے کی سعی کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقع پر خامہ خواہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. چلیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر کے اپنے ثواب میں اضافے کا سامان کرتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. نیتیں کرنے پر مدد حاصل کرنے کے لیے سر جھکا لیجئے, ہو سکے تو آنکھیں بھی بند کر لیجئے. خیالات سے ذہن کو پاک کر لیجئے تاکہ نیتیں بآسانی ہو پائیں. بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال وغیرہ سہلانے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر یہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے, خوب اچھی طرح کان لگائے سنوں گا. جو دو زانوں نہ بیٹھے ہوں وہ علم دین کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں ہو جائیے اور اس کی مستقل عادت بنائیے. جب تھک جائیں تو چوکڑی مار دیں پھر دو زانوں ہو جائیں, جس طرح آہستہ آہستہ انشاءاللہ نیت صاف ہوگی تو عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب اذکر اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمجھ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق سے بچوں گا, یعنی خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو. مدنی مذاکرے کے بعد ممکنہ صورت میں خدا کے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا اور اس میں بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. موبائل فون آخر تک بند رکھوں گا, اس کے بعد وہ بند کر لی کیونکہ بعض اسلام بھائی پھر وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں, اس کے ایس ایم ایس پڑھتے رہتے ہیں, تو یہ پھر دوران مدنی مذاکرہ یا دوران بیان یہ نہیں ٹھیک. اب اپنے لیے کچھ نیتیں مزید کرتا ہوں اس نیت سے کہ ہمارے مبلغین کو بھی اس میں آسانی ہو جائے اور نیتیں یاد ہو کچھ نہ کچھ. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا, یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا, ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلمو یا لا ادری یا نہیں آتا مجھے معلوم نہیں وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صریح نشاندہی پر فوراً ازالہ کروں گا. اعلاء کلمۃ الحق بجا لاؤں گا. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغو انی ولو آیہ کی پیروی کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت اور یادداشت وغیرہ کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیز علاقائی دورہ وغیرہ, نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر بیان اور جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باپا یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی کو مرض ہے اور اس مرض کی وجہ سے اسے پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے تو کیا اس کے ساتھ وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ یورین بیگ, پیشاب کی تھیلی یا ٹول بیگ, بڑے استنجا کا جو, اس میں بھی وہ بعض اوقات بیچارے مریض ہوتے ہیں ان کی یہ چیز بند ہو جاتی ہے تو آگے سوراخ کر کے اس ترکیب سے اس میں نلکی لگا دیتے ہیں, تو یہ لگی بھی ہو تو مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہے, نجاست نہیں ہے یہ, بلکہ ایسی کسی کو بیماری ہو نا جس سے لوگوں کو گھن آئے, بدبو آئے, گھن آئے, تب بھی مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی. یہاں تک کہ کسی کے منہ میں بدبو ہو تو اس کو بھی مسجد میں آنا حرام ہے. ایسا شخص گھر ہی میں اپنے نماز پڑھے, مسجد میں داخلہ منع ہے, وہ جماعت سے بھی انہیں وہ اب وہ مسجد کی جماعت اس پر اب واجب نہ رہی جس کو ایسا مرض لگ گیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. منہ میں نسوار رکھی سحری کے وقت اور پھر اسی کو منہ میں رکھ کے سو گیا تو اس صورت میں کیا حکم ہے جبکہ آنکھ جو ہے وہ بعد میں کھلی طلوع صبح صادق کے بعد؟ رات میں سمجھو کہ مسوار وہ رکھا نسوار منہ میں تو سو گیا اور صبح صادق کے بعد آنکھ کھلی, سحری اس کی رہ گئی, مگر یہ نسوار کی وجہ سے روزہ جو ہے نا یہ بھی چونکہ صبح صادق کے بعد بھی نسوار اس کے منہ میں رہی تو یہ نسوار ہو یا پان ہو گٹکا ہو ایسی چیزیں ہیں نا یہ اگر منہ میں ہو نا تو ان کے کچھ نہ کچھ اجزاء حلق کے نیچے ضرور اترتے ہیں, باہر شریف میں اس کا جزیہ موجود ہے کہ منہ میں اپنے پان ڈالا اور تھوکتا رہا جاگتی حالت میں تھوکتا رہا, جب بھی کچھ نہ کچھ اجزاء حلق کے نیچے اتر جاتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو نسوار اگر رکھ کر منہ میں سویا تب بھی یعنی کہ صبح صادق ہو گئی تو روزہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جتنا وقت سویا نا صبح صادق کے بعد, تو اس دوران اس کے اجزاء حلق سے نیچے اتریں گے. اور اگر معتکف ہے جب تو مسجد میں نسوار کا استعمال ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس سے اس کے منہ میں بدبو ہو جائے گی, بلکہ خود نسوار بہت یعنی گھن دنانے والی چیز ہے, بہت بدبو ہوتی ہے اس میں, اور اس کا حلیہ بھی وہ گھوڑے کے لید جیسا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیوں مطلب یہ چیز منہ میں لوگ ڈالتے ہیں, اس سے اگلے دانت بھی وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. یہ تمباکو ہی کی ایک قسم ہے, بہت ہی یعنی گھٹیا قسم کا شاید یہ تمباکو ہوتا ہے, وہ تمباکو ملا کے یا تو بناتے ہیں, ہوتی بدبو ہے اس میں, سخت بدبو ہوتی ہے, آدمی کو اس سے مطلب گھن آئے گی. تو مسجد میں نسوار کھا کر اس حالت میں آنا کے منہ میں بدبو موجود ہے تو مسجد کا داخلہ ہی حرام ہے. بعض معتکفین بھی سگریٹیں پھونکتے ہوتے جا کر استنجا خانوں میں ادھر ادھر چھپ کے پتا چلا ہے, تو یہ تو بہت بہت بری بات ہے, پھر احتکاب نہیں کریں, کیونکہ وہ احتکاب ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور مسجد کو خوشبودار رکھنے کا ہمیں حکم ہے, جنہیں بدبو سے تو بچانا واجب ہے اور افضل ہے کہ ہم اس میں خوشبوئیں وغیرہ سلگائیں, مگر اگر اگربتی وغیرہ سلگانے کی صورت بھی آئے تو پھر اس میں یہ ضروری ہے کہ کیونکہ دیا سلائی جو ہے نا ماچس کی تیلی اس میں بدبو ہوتی ہے, تو پھر باہر جا کر وہ اس کو جلائے, اور غالباً یہ لائٹر میں جس میں پیٹرول ہوتا ہے پیٹرول کی بدبو بہت خراب ہوتی ہے, تو یہ لائٹر بھی جلائیں گے تو بدبو کچھ نہ کچھ اٹھے گی غالباً, اگر بدبو اٹھتی ہے پیٹرول کی نکلتی ہے بدبو تب تو یہ بھی ناجائز ہو جائے گا مسجد میں لائٹر جلانا بھی, لیکن اب اس طرح کے لائٹر بھی نکلیں گے خالی رگڑ سے اس میں وہ آگ نکلتی ہے, تو ایسا ہے کہ جس میں بدبو نہیں ہے بہرحال تو وہ جائز ہے, بدبو ہے تو نہ جائز ہے. تو اس لیے وہ سگریٹیں وغیرہ جن کی عادت ہو نا تو وہ امید ہے کہ ادھر ادھر اگر سن رہے ہیں مدنی چینل کے ذریعے تو پھر وہ کہیں بھی اعتکاف نہ کریں کہ سگریٹ کے بغیر اگر نہیں رہا جاتا تو, یا تمباکو والے پان کھاتے ہیں تو ایسا تمباکو ایسا سگریٹ پینا جس سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے, عموماً بدبو ہو جاتی ہے, خدا بہتر جانے کہ ایسی کوئی خوشبودار سگریٹیں آتی ہوں جس سے منہ میں بدبو نہ آتی نہ ہوتی ہو, تو ہو سکتا ہے کہ ایسی آتی ہوں تب بھی مسجد کے اندر میں تو وہ نہیں پی سکتے, تو اس لیے پھر اعتکاف نہ کیا جائے, اور اگر کرتے ہیں تو دل باندھیں کہ سگریٹ کی عادت ان دس دنوں میں تو نہیں پینی, پھر ایسی عادت نکالنی کہ اس موزی سے جان ہی چھڑا لینی ہے. تمہارا لیے کہ سگریٹ کی عادت سے جان چھڑا لیں, اسی میں دنیا کا بھی فائدہ ہے, اگرچہ سگریٹ حرام نہیں ہے پینا لیکن یہ کہ آپ کے مالی طور پہ بچت ہو جائے گی اور مسجد میں آنے جانے میں بھی آپ کے لیے مطلب کوئی تشویش اس کی وجہ سے سگریٹ کی وجہ سے نہ رہے گی. کل جب آپ نے اس کی ترغیب دلائی تھی تو میرے ایک عزیز کا اسی وقت تھوڑی دیر میں فون آیا تھا کہ الحمدللہ امیر علیہ سنت نے جو کافی مطلب شاید 40-45 سال ان کی عمر ہوگی ایک طویل عرصے سے وہ سگریٹ پی رہے تھے, بہت کثرت سے پی رہے تھے, تو وہ جب آپ نے ترغیب دلائی تو بولا کہ بس پیر صاحب نے بول دیتا ہے نا بس اب نہیں ہم نے پینے, تو وہ دو ڈبیاں تھیں ان کے سامنے, انہوں نے وہ دونوں ڈبیاں مروڑ گئے اور پھینک دی بالکل. ماشاء اللہ, اب دیکھو ایسا بھی جذبہ ہے نا کہ مدنی چینل پر سن کر اس نے وہ سگریٹیں توڑ مروڑ کے پھینک دی, اب کسی اور کو دے گا تو وہ پیے گا. مدنی مذاکروں پر ملنے والی ترغیب کی تو کیا بات ہے, بابا بھی ایک ایس ایم ایس آیا ہے. جی جی بتا دو. ارشاد لبیک. مدینہ مسجد متقبی سننا ہے ان کو, تھوڑا جگہ دیں آپ یار للکار کے. بابا یہ جاگ جائیں گے باہر, سنیں باہر ہی ایسی ہے جاگنے والی باہر ہے. اچھا اور کچھ اب فیس لوں گا وہی ہوگا, فیس مانگو گے اور یہ ہاں بول دیتے ہیں. اب کتنا ہاں بولا تلاوت سنیں گے, ان میں پوچھ دو کون سنتا ہے تلاوت. ابھی جا کے حسین میں چلے جاتے ہیں باہر, ایسی ہے انشاءاللہ یہ باہر ہو, باہر سن کر امید ہے کہ یہ بیٹھیں گے بابا مدی مذاکرے میں سے تو کوئی بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ. خوشخبری سبحان اللہ, آج ظہر کا باپا کا مدنی مذاکرہ دیکھ کر باب المدینہ کی ڈسٹرکٹ جیل ملیر بیرک 17 میں دو غیر مسلم کریمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ, اذکر اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ وعنوانہ وجل سبحانہ. آج کے اس مدنی مذاکرے میں جس طرح روزانہ کوئی نہ کوئی مجلس ہماری شامل ہوتی ہے, آج جیل خانہ جات میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی جھمے دھمے مچانے والی مجلس اور اس کے اسلامی بھائیوں کا بھی مدنی مذاکرہ شامل ہے, اور اس وقت الحمدللہ باب المدینہ کی جیلوں میں یہ مدنی مذاکرہ بھی دیکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ, تو یہ اے مدنی مذاکرے کی بہار, اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی مذاکرے کو سلامت رکھے. میدان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا اور غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور دکھلے مدینے لگا رہے گا انشاءاللہ. سر پہ امامہ جا رہے گا انشاءاللہ. سر پر زلفے سجی رہیں گی انشاءاللہ. رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی جاری رہے گی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ باہر ایسے آئے تھے میں رک نہیں سکا, بیچ میں آ گیا رضوان بھائی اپنی بات جاری رہ گئے بغیر فیس کے. آپ نے بتا بھی دی ان کو کم از کم یار میں تلاوت ہی سنا دیتے بےچارے یار, وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں دو دو ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر وہ جب مغرب پتہ نہیں کیوں مطلب چلے جاتے ہیں ادھر رونق لگی ہوتی ہے, یعنی ان کو کھانا بھی نہیں ملتا, یہ بھی پتہ ہے کھانا نہیں ملے گا لیکن پتہ نہیں کیوں چلے جاتے ہیں. تلاوت میں ثواب بہت زیادہ ہے اس لیے چلے جاتے ہیں کہ کہیں ثواب مل نہ جائے, وہ ان کو نفس پکڑ کے وہاں کھانے کی خوشبو کے پاس پہنچا دیتا ہو کہ چلو کھانا نہیں ملتا نہ صحیح خوشبو ہی صحیح کیا ہے پتہ نہیں نیت ہے. پھر اچھا تلاوت کرنے کے بعد بھی کچھ اٹھ جاتے ہیں کچھ بیٹھتے ہیں تلاوت میں لیکن آدھے سے بھی کم ہوتے ہیں بیٹھنے والے, لیکن تلاوت ہو گئی تو وہ نیتوں کے لیے نہیں رکتے وہ اٹھ جاتے ہیں. کچھ بےچارے جو ہیں جو نیتیں بھی سنتے ہیں تو نیتیں جو سنتے ہیں نا یہ کاش میرے ساتھ چل مدینہ ہو جائیں, باقی جو تلاوت سنتے نہیں ہیں میں ان کو نہیں لے جاؤں گا تو بھاگ جاتے ہیں اپنے کو مزہ نہیں آتا. وہ کھانے کے لیے کھانا ملتا نہیں تو بھی چلے جاتے ہیں. تو میرے دوست وہی ہیں جو نیتیں بھی کرتے ہیں تلاوتیں بھی سنتے ہیں اور مدنی حلقے بھی پورے اٹینڈ کرتے ہیں. دوپہر کو جو لاٹ کے لاٹ سو جاتے ہیں اس سے بھی دوستی کٹ, جو ابھی رات کو سو جاتے ہیں مدنی مذاکرہ چھوڑ کر اس سے بھی دوستی کٹ. اپنی دوستی تو ایسی ہو نا کہ یار بالکل مدنی حلقے تلاوتیں اور سب جو یہاں, پھر آپ کو یہ دن کہاں ملیں گے, پھر کون بولے گا آ کر کے آؤ ہم تم کو سورت الملک سناتے ہیں آؤ تمہیں سورہ یاسین سناتے ہیں, کون بولے گا جا کے. ٹائم کوئی نہیں دیتا یار, نفس نفس قربان کرو سر. یہ ساری شرارتیں نفس کی ہیں. جان آپ کو اللہ مبارک کرے, جان تو پتہ نہیں کیا دو گے انگلی بھی کٹواؤ گے کہ بھاگ جاؤ گے. میں جب یہ اتنا بولتا ہوں اور آپ کا ثواب بچانے کے لیے آپ کو نیکیاں دلانے کے لیے بھاگ جاتے ہو, ادھر سے ہاتھ چھوڑا جائے ادھر سے ہاتھ چھوڑاتا ہے رسی توڑا کے بھاگ جاتے ہیں. وہ ادھر سین میں سب جمع ہوتے ہیں, میں دیکھتا ہوں میرا خون جلتا ہے کہ یہاں بےچارے اتنی محبت سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب پبلک وہاں یار کیوں کیسا کرتے ہو. پھر آپ کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی چلے آتے ہیں, کل تو لاٹ کے لاٹ آنے والے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ اس میں آ بھی گئے ہوں گے تو کل والے جو آئیں گے کل تو مجبوراً ان کو وہ جگہ نہیں ملے گی, اس لیے شاید جبرن قیرن پڑے رہے, مگر آپ تو 20 دن میں راستے مل جاتے ہیں نا, طریقہ ہو جاتا ہے, یوں سے نکل جائے کوئی یوں نکل جائے گا, تو وہ بھی پھر پیچھے پیچھے سیکھیں گے یار, تو وہ بھی پھر سننے سے محروم نہ رہ جائیں. اب میں آپ سے نہ نیت کراؤں گا نہ وعدہ لوں گا کہ بار بار آپ وہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے کرتے ہوئے جو آپ کی سمجھ میں آتی ہے, میں کیا کروں, آپ بتاؤ کہ آپ کو کیسے سمجھاؤں, آپ کو جنت کی طرف دھکیلتا ہوں تو بھی آپ یار وہ اٹک جاتے ہیں, کیا کروں میں, یہ سارے جنت میں لے جانے والے عمل ہی تو ہیں بتا رہا ہوں, جو میرے ذاتی اس میں کیا مفاد ہے, ذاتی مفاد ہے تو وہ بھی آخرت کا ہے, کیا آپ تلاوت سنتے ہو سب مجھے بہت مزہ آتا ہے, نیکیاں کرتے ہوئے عبادتیں کرتے ہوئے آنکھوں کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے, کفل مدینہ عینک لگاتے ہوئے وہ کفل مدینہ کر کے اشارے سے بات یا لکھ کر بات کرتے, میری تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے, لیکن ایسے مناظر نہ ہونے کے برابر مجھے دیکھنے کو ملتے ہیں آپ میں سے, تو ایسا نہ کرو یار, ابھی تو دیکھو 20 دن تو چلے گئے, اب صرف ایک آخری عشرہ, آج عشرہ مغفرت کی آخری رات ہے, پھر پتہ نہیں کون کہاں ہوگا, نہ میں آپ کو دیکھ سکوں گا نہ آپ مجھے شاید دیکھ سکیں, اس طرح مطلب تو تھوڑا سا ہی کانچ کا پردہ ہے, وقت رمضان حال میں تو بالکل اپنے قریب قریب جو آتے ہیں بےچارے بیٹھتے نا, یہ آج آ گئے سہری میں آ گئے آپ لوگ, پھر آئندہ کل افطار میں تو شاید وہ جو موتگی بھی نہ آئیں گے نا, پھر تو وہ ریشننگ ہو جائے گی, شاید حلقوں کے باقاعدہ نمبر آئیں گے کہ وہ اندر جانا چاہیں تو جائیں, سب جو آج کل جیسے کھلا کانٹا نا جس کو آنا آ جاؤ, شاید وہ کل سے وہ نہ ہو, کیونکہ بہت پبلک آئیں گے سب ادھر آنے کی کوشش کریں گے نا, بس وہی آخری 10 دن اور پھر پتا نہیں کیا ہوگا, آئے آئے اداسی اداسی سونا سونا منظر ہوگا. میں آپ کو صرف درخواست کرتا ہوں, دیکھو یاسین شریف جو سنتا ہے تو اس کو 20 دینار خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے, ایک حدیث پاک میں, اور دینار آپ کو ہوتا ہے سونے کا سکہ ہے, اور بہار شریعت میں تو لکھا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے سننا افضل ہے, تو اب اللہ بہتر جانے اس کی کیا فضیلت بنے گی, یاسین شریف پڑھنے میں 10 قرآن کا ثواب ہے, سورۃ الملک کی روزانہ جو تلاوت کرے تو عذاب قبر سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے سورۃ الملک کی تلاوت, تھوڑا کبھی آپ اپنا کمرہ بند کر کے اندھیرا کر کے دیکھیں تو اسے کیسا لگتا ہے, یا کبھی قبرستان میں اکیلے رات کو چلے جائیں, میں جانا بھی نہیں ڈر جاؤ گے تو میرے کھاتے میں آ جائے گا, اس نے بولا تھا, یعنی کہ ایک رات کے ایک لمحے کے لیے ہم قبرستان میں اکیلے نہیں جا سکتے, تو قبر کے اندر اور اللہ نہ کرے کوئی عذاب یا اندھیرا ہوا اور ہم کیا کریں گے رب کی ناراضی کی صورت میں, تو سورۃ الملک جو نہیں پڑھتا وہ گناہگار نہیں ہے, لیکن سورۃ الملک پڑھنے والے کے لیے قبر کے عذاب سے نجات کی بشارتیں روایتوں میں ایسا ہے, یہ اس کو منجی سبمانیا بھی بولتے ہیں اور منجیا بھی بولتے ہیں, عذاب قبر کے لیے مانے ہے, یہ رکاوٹ ہے اور عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے منجیا ہے سورۃ الملک, تو اس کو تو صحیح بات ہے پڑھنا بھی چاہیے سننے کے ساتھ ساتھ, میں یہ نہیں کہتا کہ سننے کی بھی وہی فضیلت ہے جو پڑھنے کے لیے منصوص مطلب یعنی کہ فضائل ملتے ہیں اس کے روایت, تو ہم مگر مدنی انعامات میں سننے والے کا بھی انعام ہو جاتا ہے پورا, مگر ظاہر وہی فضیلت ملتی ہے نہیں ملتی ہم اپنے طرف سے نہیں کہہ سکتے, تو اس کو پڑھنا بھی چاہیے سننا بھی چاہیے, ہے تو کار ثواب سننا, تو اب یہ نہ ہاتھ اٹھواؤں گا نہ وعدہ لوں گا نہ ارادہ لوں گا, آپ سمجھ جائیں آپ میرا دل خوش کر دیں, کل تو سمجھ ہی نہیں پڑے گی کہ آپ بیٹھیں گے نہیں بیٹھے, کل تو مغرب میں تو شاید آپ منجا جائیں گے, میرے چپل کہاں گئے اور میری چادر کہاں گئی, اتنی شاید پبلک آ جائے, تو سب اپنی چیزیں بھی بڑے حساب کتاب سے سلیقے سے سنبھال کے رکھیے گا, جب مچھلی آتی تو کیکڑے بھی چلے آتے ہیں آپ کو بتائیے, احتکاب میں بھی ایسے لوگ شاید بیٹھ جائیں گے, وہ احتکاب میں نہیں ہوں گے مگر وہ بیٹھ جائیں گے, جو چیٹنگ کریں گے جیبیں کاٹیں گے پیسے نکالیں گے موبائل چوری کریں, این ممکن ہے اس طرح, یعنی کہ سابقہ تجربہ ہے, ایسا ہوتا ہے, پکڑے بھی جاتے ہیں, لے بھی جاتے ہیں پکڑنے والے, یہاں مفرور آ جاتے ہیں جن کو وانٹیڈ ہوتے ہیں پولیس کے, تو وہ بھی آ جاتے ہیں. بعض اوقات پولیس بھی ہمارے بھیس میں آ کر مسواک وغیرہ لگا کر اور ترکیب سے ان کو اپنے شکار کو پکڑ کے لے جاتی ہے. تو اب یہاں تو ذرا کھلا کانٹا ہے, ہم لوگ کسی کی چیکنگ اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ یہ بھگوڑا ہے کیا ہے, مفرور ہے یا بے قصور ہے, ہم کو کچھ سمجھ نہیں آتی. اندر اسٹوڈنٹ ادھر ہر طرح کا, جب اتنے ہزاروں آدمی آتے ہیں تو پھر اس میں ہر طرح کی چیز آ جاتی ہے. تو اپنی چیزوں کی حفاظت, اپنے مال کی حفاظت, اپنے موبائل فون کی حفاظت کیجیے گا, اور رقم اپنے پاس نہ رکھیں, صرف حسب ضرورت. بس 10-20 روپے, 100 روپے, 50 روپے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے, ورنہ آپ بھجوا دیں محفوظ جگہ پر. اگر آپ بھجوا بھی دیں گے تو جو کل بیچارے آئیں گے ڈیروں ڈیر, ان کی چوریاں اب کیا کر سکتے ہیں, سمجھا ہی سکتے ہیں ہر ایک کو. مطلب یہاں کا باب المدینہ کا, ہمارے ملک کا ماحول پتا ہے کہ چوریاں کتنی ہوتی ہیں, ڈکیتیاں کتنی ہوتی ہیں. محمد پاپا, یہ ابھی جیسے پتا چلا کہ جیلوں میں اس وقت قیدی بھی مدنی چینل کے ذریعے, ہو سکتا ہے حملہ بھی ہو, ہو سکتا ہے وہاں ہمارے اسلام بھائی بھی ہوں, اس وقت مدنی چینل کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں. باب المدینہ کی خبر آئی ہے, واللہ عالم اور کہاں ہے یا نہیں ہے, وہ بھی مجھے ایس ایم ایس نہیں آیا اس کا, امید آ جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ارشاد فرمائیے بابا کہ اس وقت جو قیدی, مطلب یہ کہ اب آپ بیان کے لیے مطلب ان کی جیلوں ہمارے مبلغین تو جاتے ہیں اجتماعی سکونات وغیرہ میں, جیسا ابھی نہیں آپ کی ترکیب نہیں بن پاتی, ابھی آپ کو یہ قیدی سن رہے ہیں, آخر کیا وجہ ہوتی ہے بابا کہ بندہ جرم کر جاتا ہے؟ اس کے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بس وہ خوف خدا کی کمی. اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, تو اور ہر وقت یہ مطلب ذہن میں جمع رہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, تو امید ہے کہ گناہ نہ ہو. تو یہ تصور اصل ہٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر یعنی کہ کوئی چیز, یعنی جیب کاٹنا چاہتا ہے کوئی کسی کی, اور دوسرا بندہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ جیب کاٹ رہا ہے, تو وہ جھیپ جائے گا, ڈرے گا کہ یار یہ بھی شور مچا دے گا. یا اپنے معززین جو ہوتے ہیں ان سے بندہ وہ شرماتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے شاید ملاحظہ کیا ہو کہ جب مسجد کے امام گزر رہے ہوتے امام صاحب, تو بعض لوگ سگریٹ پی بھی رہے ہیں تو چھپا دیتے ہیں, سگریٹ پھینک دیتے ہیں, پاؤں تلے مسل دیتے ہیں اس کو. یہ کیا ایک نفسیاتی طور پر یہ ذہن بن جاتا ہے کہ ہمارے یہ بزرگ ہیں اور یار یہ ہمیں دیکھ لیں گے تو اچھا نہیں لگے گا. تو اللہ تعالی تو یقیناً سب سے بزرگ ہے, سب سے بڑا ہے, سب سے زیادہ احترام کا حقدار ہے کہ ہم سب سے زیادہ اسی کا احترام کریں, اسی کی تعظیم کریں اور اسی کا لحاظ کریں, اسی سے حیا کریں. تو اگر یہ بات ذہن میں جم جائے نا کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے, تو کبھی بھی ہم برائی کی طرف شاید نہ پلٹ رخ نہ کریں. حضرت سیدنا وہ بزرگ جو تھے جو شراب کشید کرنے کا کام کرتے تھے اور پھر تائب ہو گئے تھے, بشر حافی, حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمت اللہ الکافی, ایک بار بغداد معلہ میں کہیں سے گزر رہے تھے, لوگوں کی آمد و رفت کی وہ جگہ تھی یا بازار نما کوئی علاقہ تھا, تو ایک بدماش کسی عورت کو پکڑے ہوئے تھا, چھری اس کے ہاتھ میں تھی, وہ عورت اس کے ہاتھ سے نکلنے کے لیے مچل رہی تھی اور لوگ دور دور سے تماشا دیکھ رہے تھے. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس عورت کو چھڑائے, کیونکہ بدماش تھا اور کھلی چھری تھی اس کے ہاتھ میں. سیدنا بشر حفیظ رضی اللہ تعالیٰ نو وہاں سے گزرے, ایک دم قریب سے گزرتے ہوئے اس بدماش کے کان میں کچھ کہا تو ایک دم اس پر کپ کپی تاری ہوئی, چھری اس کے ہاتھ سے گر گئی, عورت چھوٹ کے بھاگ گئی, پھر وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. کچھ دیر کے اور آپ تشریف لے گئے, کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون صاحب تھے, تو بتایا کہ یہ زمانے کے ولی بشر حافی تھے. اچھا یہ تھے, اوہو میں ان کے سامنے رسوا ہو گیا, میں آخر تم بے ہوش کیسے ہوئے؟ بولا کہ انہوں نے میرے کان میں کہا کہ تیری اس حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے, تو پھر میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا. تو پہلے کے بدماش بھی عجیب ہوتے تھے. تمہارا لیے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ راسخ ہو جائے, یہ بات جم جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میری سب حرکت سکنت اس پر ظاہر ہے, تو وہ اہل ایمان ہے, ایمان اس کے دل میں جمع ہوا ہے, تو امید ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے. لیکن ابھی جیسے کہ ہمارا ذہن بن بھی گیا کہ اس پر دوام حاصل نہیں ہوتا, استقامت نہیں ملتی, پھر توجہ ہٹ جاتی اور ہم گناہ کر جاتے. بعض بزرگوں کا تو یہاں تک عمل تھا کہ وہ اپنی تنہائی میں بھی وہ دو زانو خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھتے تھے, ادھر ادھر جتنا ہم دیکھتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ تنہائی میں بھی, وہ یہی مطلب وہ فرماتے تھے بزرگ کے میں جہاں بھی ہوں مجھے میرا رب دیکھ رہا ہوتا ہے. اب جب عام آدمی کو شخصیت ہمارے سامنے آئے تو ہم یوں سنبھل جائیں, کپڑے درست کریں اور یہ سب ہم کریں, اور رب دیکھ رہا ہو اور ہم پاؤں پھیلائے جوتوں مطلب لینے کے پڑے ہوں, یہ ان کا ایک کتنا پیارا ذہن تھا. تو ہم مطلب بس ہم دو جانو بیٹھے خشوع اور خضوع کے ساتھ نگاہیں نیکی کیے کہ رب ہمارا دیکھ رہے. اب دیکھو یہ لوگ بھی تو تھے نا, انہوں نے بھی زندگی گزاری, آج وہ پردے میں چلے گئے. فرعون نے بھی زندگی گزاری, وہ بھی دریا نیل میں غرق ہو گیا, وہ دریا نیل میں غرق ہو گیا. نمرود نے بھی زندگی گزاری, وہ مچھر کے ذریعے ہلاکت کی کھائی میں جا پڑا. ابو جہل بھی آیا, اس نے بھی بڑی پھونک پھانک کی, آخر دو مدنی منوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا. تو جو اللہ کے نیک بندے بھی تھے انہوں نے بھی زندگی گزاری, اپنے نفس کو مارا دنیا میں, دنیا کی نعمتوں سے بہت کم نفع اٹھایا, ریاضتیں کی, عبادتیں کی, محنتیں کی, مشقتیں جھیلی, دنیا سے رخصت ہوئے. یہ دونوں فریق دنیا سے رخصت ہوئے نا, اللہ والے بھی دنیا سے رخصت ہوئے, شیطان والے بھی دفع ہوئے. اب جو گزارا وقت گزر گیا, اب تو نہیں ہے نا گیا, لیکن اب بتاؤ کہ فائدے میں کون رہا؟ بولنے کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, فائدے میں وہی رہے جنہوں نے یہ تصور باندھا ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور نیکیاں کی, پرہیزگاریوں کو اپنایا, اور جو ایمان پر اس طرح دنیا سے چلے گئے آج ان کے مزے کہ عیش ہے, ان کے مزاروں پہ رونقیں ہیں, خوب تلاوتیں ہو رہی ہیں اور نعتیں پڑھی جا رہی ہیں, حصال ثواب کے خزانے ان کو پیش کیے جا رہے ہیں, اور جو اس طرح چلے گئے ان کو کیا ملا؟ زیاد کا وہ ستم رہا, ابن زیاد کا, نہ ابن زیاد کا وہ ستم رہا نہ شمر کی وہ جفا رہی, جو رہا تو نام حسین کا جسے یاد کرتی ہے کربلا. ہے نا, یہ جفا کار بھی چلے گئے, امام علی مقام بھی پردے میں تشریف لے گئے. آج نام کس کا؟ نام دونوں کے ہیں, یزید کی بھی شہرت ہے, جیسی تیسی شہرت ہے, لیکن کیا یزید کو ہم بولتے تو بولتے پلید, اور امام علی مقام کے القاب لیتے ہوئے نہیں تھکتے, امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حمام, امام تشنا کام, سید الشہداء, شہید دشت کربلا, راکب دوش مصطفیٰ, جگر پیوند فاطمہ جگر گوشہ مرتضی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو یزید کے ہم نے القاب نہیں دیا, شہرت دونوں کو حاصل ہے لیکن ایک کی شہرت تو اس کی بدنامی ہے, ایک کی بدنامی والی شہرت ہے, ایک کی نیک نامی والی شہرت. تو جو اچھا کام کر گئے وہ آج بھی اپنے مزاروں میں عیش کر رہے ہیں, اور جو برے کام کے وہ ڈاکو بھی تو مارے جاتے ہیں, جرائم پیشہ بھی تو مارے جاتے ہیں. اور ڈاکو اور جرائم پیشہ اور اس طرح کے دہشت گرد جو ہے نا, ان کی اور بدماشیاں کرنے والے کی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دھاک ہے, بازو کا دوگ ان کو سلوٹ بھی کرتے ہیں, سلامی بھی دیتے ہیں, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شادی سمجھتے ہوں گے ہماری عزت ہے, عزت نہیں ہوتی. یہ ان کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کو سلوٹ کرتے ہیں, اندر سے نفرت ہوتی ہے کہ اس کو اگر ہم سلام نہیں کریں گے تو یہ نقصان پہنچائے گا, تو اس کو خوشامد کرتے ہیں, اس کو مطلب ہے کہ بٹر پالش کرتے ہیں, مسکے لگاتے ہیں کہ کسی طرح اس کے شر سے بچت ہوئے, تو عزت نہیں. تو یہ ڈاکو دہشت گرد لٹیرے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں جرائم پیشہ, یہ عموماً میں نے اندازہ لگایا کہ یہ جوانی میں مارے جاتے ہیں, یعنی ان کو دنیا بھی نہیں ملتی, دنیا بھی یہ جی بھر کر دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے بھری جوانی میں. میں نے دیکھے اس سے بولتا ہوں جوانوں کو, دیکھا ہے جن کا نام تھا جن کے نام سے لوگ کانپتے تھے, تو پھر ان کا کس طرح حشر ہوا. اگر میں کہوں کتے کی موت مارے گئے تو شاید غلط نہ ہو, کرتوت ان کے کرتوتوں کی سزائیں ملی ان لوگوں, انہیں کے دوستوں نے مارا, انہیں کے ساتھیوں نے مارا, انہیں کے رقیبوں نے مارا, انہیں کے دشمنوں نے مارا. تو ایک دوسرے کی جو بعض اوقات وہ گینگ وار ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے اس طرح, تو یا ون با ون جھگڑا ہوتا ہے, تو بعض اوقات ایک کمزور آدمی بھی بڑے طاقتور بدماش کو مار دیتا ہے, جب گھومتی ہے نا اس کی تو پھر وہ جان کی پرواہ کیے بغیر مار دیتا, ایسا ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے یہ جیل میں جو مجھے سن رہے ہیں اسلام بھائی, ان کو بھی اب تو بہت عبرت مل گئی ہوگی, ہمیں جو سننے آئے گا وہ اس کے یعنی کہ جس کا دل کا دروازہ کھلا ہوگا وہی آئے گا. تو میرے اے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو, اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے, آپ لوگ سچی توبہ کر لو, سچی توبہ کر لو, اور اللہ کرے کہ آپ کی رہائی کی صورتیں بنے, آپ کے ساتھ انصاف ہو, اور آپ کو پھر اللہ تعالیٰ ستھری اور پاکیزہ نیکیوں بھری سنتوں بھری زندگی نصیب کرے. آپ اس معاشرے کے معزز فرد بن کے اٹھیں, ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ ایسے اسلام بھائی ہیں جن کو میں جانتا ہوں, آج معاشرے کے معزز فرد ہیں. کل تک ان کا کام لوٹ مار ہوتا تھا, چھریاں چلانا, فائرنگ کرنا اور سب کچھ ہوتا تھا, لیکن آج معزز فرد ہیں, کوئی مبلغ ہے, داڑھی والے ہیں, امامے والے ہیں, ذرا ہیں مطلب اپنے ماحول میں. تو آپ بھی مطلب اس کو بس سب توبہ تائب ہو جاؤ, ٹھیک ہے. خدا نہ خواستہ اگر سزا لمبی ہے, اللہ نہ کرے, تب بھی اگر اندر میں گناہ کرتے رہو گے تو سزا میں کوئی اختصار تو نہیں ہوگا, بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اچھی زندگی گزارو گے تو آپ کی سزا میں کوئی اختصار ہو جائے. یہ لوگ کیریکٹر جن کا اچھا ہوتا ہے ان کو فیسلٹیز دیتے ہیں, جیلوں میں بھی اس کی فیسلٹیز ملتی ہیں بعضوں کو, اگر وہ اچھا کیریکٹر پیش کرے, اچھا ہو, نیک بن جائے, پرہیزگار بن جائے, تو ان کے ساتھ بھی مطلب رعایتیں ہوتی ہیں بعضوں کا جیلوں میں. اگر نہ بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں, آپ یہ ذہن بنا کہ اگر واقعی یہ میرے گناہوں کی سزا ہے تو یہ بہت تھوڑی سزا ہے. خدا کی قسم مرنے کے بعد والی سزا تو کوئی برداشت کر ہی نہیں سکے گا, یہ سزا برداشت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے آپ کو معلوم ہے, اب پڑے ہی میں نے زندہ ہے نا, ہنستے بھی بولتے بھی کھاتے بھی ہیں, تو اس کا مطلب یہ دنیا بھی سزائیں جو نا یہ برداشت ہو جاتی ہیں. آخرت کی سزا جو ہے نا وہ کسی صورت سے بھی خدا کی قسم کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا, ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں, انہوں نے یہ مسائل لکھے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کا عذاب جو آخرت میں ہوگا یا جہنم میں دیا جائے گا میں اس کو برداشت کر لوں گا, تو وہ تو کافر ہو گیا, اسلام سے ہی گیا, کہ نکاح بھی ٹوٹ گیا اگر ہوا تھا تو گیا کام سے. کیونکہ یہ اللہ کے عذاب کی تخفیف ہے، اس کو ہلکا جانا، اس لیے میرے پیارے پیارے میٹھے دس رہے بھائیوں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دے، آپ آ جاؤ، آ جاؤ دل سے مدنی ماحول میں آ جاؤ، جب جیل کے سریوں کے باہر نکلو دروازے کھلیں آپ کے لیے، اللہ کرے آسانیاں ہو جائے، کوئی صورت بن جائے، آپ کے حق میں بہتر ہو جائے، کہ آپ باہر آ جاؤ تو سیدھے فضان مدینہ آ کر شکرانے کے نوافل پڑھنا اور مدنی قافلوں میں ہاتھوں ہاتھ صبر کر جانا، تو مزید انشاءاللہ پالش ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کے اوپر ایسی مدنی پالش ہو جائیے کہ آپ ویسے نکھر کے آؤ گے کہ آپ کے گھر والے شاید آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں، آپ کے محلے والے بولیں گے یار یہ نہیں یار، یہ کوئی اور اس سے ملتی جلتی شکل والا ہے، پھر آپ مطمئن کرنا کہ نہیں نہیں میں وہی ہوں جن کو دیکھ کر تم لوگ گلی بدل جاتے تھے، اور آج انشاءاللہ میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کی خدمت کروں گا، میں جو جو سنتیں سیکھوں گا انشاءاللہ آپ کو بھی سکھاؤں گا، آپ بھی میرے ساتھ چلو، ہم سب سنتیں سیکھتے ہیں اور جیل خالی کرو مسجدیں بھرو کی تحریک چلاتے ہیں، ہے نا، جیل بھرو تحریک نہیں ہماری، جیل خالی کرو مسجدیں بھرو، مگر جیل خالی جو کرنی ہے نا ہمیں وہ اسی توبہ کے ذریعے خالی کرنی ہے، وہ ہنگاموں کے ذریعے نہیں، ہنگاموں کے ذریعے جیل خالی نہیں ہوتا، جیل کے تو سریے بہت مضبوط ہوتے ہیں، ان کی ترکیب بہت مضبوط ہوتی ہے، جیل سے بھاگ کر مجرم جاتے ہیں لیکن بہت کم، وہ بعض اوقات پکڑے جاتے ہیں یا پھر چھپ چھپ کے پھرتے ہیں کہ کوئی فائر نہ کر دے، تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سن بھائیوں، مسجد بھرو تحریک میں ہمارا ساتھ دو اور آ جاؤ، توبہ کر لو اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شامل ہو جاؤ، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ بابا، ابھی آپ نے قیدیوں کو جو ابھی آپ کو سن رہے ہیں، امید ہے کہ انہوں نے سنا بھی ہوگا، آپ کی دعوت بھی اللہ نے چاہا تو یہ قبول کر لیں، جیل میں کیسے اسلامی بھائی آئے، ان میں سے میں آپ کو ایک یا دو اس طرح کے اسلامی بھائیوں کے بیان دکھاتا ہوں جو جیل کے ذریعے دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے، اور ابھی ان کی آپ کیفیت دیکھ لیجئے اور ان کے جذبات دیکھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد مختار اتاری ہے، مجھے مدنی ماحول جیل سے ملا، جس کی برکت سے گزشتہ 12 ماہ سے 3-3 دن مدنی قافلوں میں سفر کر رہا ہوں، اور 30 دن کا احتکاب بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کر رہا ہوں. باپا جان، پوری زندگی استقامت کیسے ملے، کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجئے. بابا ایک اور بھی میرے سن لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ان کو مدنی پھول بھی عطا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام احمد عطاری ہے، میں کسی وجہ سے جیل میں بند رہا ہوں، قید کے دوران میں نے دعوت اسلامی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی جیل میں وہ کام کر رہی ہے جس کا تصور بھی دماغ میں نہیں آتا. پیارے بابا جان، جیل کے اندر میں نے دعوت اسلامی کے ذریعے سے بڑے بڑے مجرموں کو راہ راست پر آتے ہوئے دیکھا ہے. پیارے بابا جان، میرا عرض یہ ہے کہ جیل میں دعوت اسلامی کے کام کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. جزاک اللہ خیرا. یہ کریں گے انشاءاللہ، جیلوں میں بھی کام کریں گے انشاءاللہ. تو استقامت کیسے ملے یہ فرما رہے تھے، تو دیکھو یہ جو جیل میں جو جاتے ہیں نا، یا تو بری صحبتوں کی وجہ سے، زیادہ تر بری صحبتوں کی وجہ سے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، اور اس میں فلموں میں وہ بہادریوں کے کچھ مناظر دکھا جاتے ہیں، وہ تو سب وہ نقلی ہوتے ہیں نا، وہ بڑی جان جوکھم کے طریقے اور لوٹنے کے طریقے، ڈکیتیاں مارنے کے طریقے، چوریاں کرنے کے طریقے، یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، جب ان لوگوں کے انٹرویو آپ سنو گے نا تو آپ کو یوں لگے گا کہ یار یہ خود بتاتے ہیں، کہ ہم نے مطلب فلاں فلم دیکھی فلاں ڈرامہ دیکھا تو ٹی وی کے ذریعے, تو ہم کو بھی شوق ہوا کہ ہم بھی کوئی کارنامہ کریں, تو ہم نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا, قتل کرتے ہوئے فلموں میں دکھاتے. اب تو انٹرنیٹ نے تو ساری کسر پوری کر دی, یعنی کہ وہ مجرموں کی کا ٹریننگ سینٹر ہے انٹرنیٹ جو ہے نا, طرح طرح کے جرائم اس سے سیکھے جا سکتے ہیں نیٹ کے ذریعے, ہر چیز ملے گی اس میں آپ کو. تو اس طرح یہ پھر وہ ٹرائی کرتے ہیں, تو ڈرامے دیکھ کر فلمیں دیکھ کر, اور یہ پھر بےچارے یا تو پہلے ہی جرم میں پکڑے جاتے ہیں اور پھر وہ جیل میں چلے جاتے ہیں. جیل میں بھی دیگر مجرموں کی صحبتیں ملتی ہیں, اور وہاں اگر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہیں ہے, ہر جگہ تو ظاہر ہے کہ وہ پہنچنا ممکن نہیں ہے, تو ماحول نہیں ملا, تو اگر اور مجرموں کا ماحول مل گیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو چھوٹا مجرم ہوتا ہے وہ جیل میں جا کر ٹریننگ لے کر انہی سے بڑا مجرم ہو کر جیل سے باہر آتا ہے. سدھارنے اور اصلاح کرنے کے تو اس طرح کے مؤثر انداز نہیں ہیں جیلوں میں, تو جس کو ماحول مل جاتا ہے اس کی الحمدللہ بچت بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر یعنی جن ذرائع سے جرائم پر آدمی کا ذہن ابھرتا ہے ان ذرائع سے اپنے آپ کو بچایا جائے استقامت پانے کے لیے, یعنی جن دوستوں کے ذریعے یہ ذہن بناتا, اور جیسے کہ ڈاکوؤں کی ٹیم ہوتی ہے, بدماشوں کی ٹولیاں ہوتی ہیں, گینگ بنی ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے بھی جرائم کرتا ہے آدمی, کیونکہ ان کی پھر وہ ترکیبیں مضبوط ہوتی ہیں نا, کہ پکڑا بھی گیا تو یہ چھڑاتے ہوں گے اور رشوتیں اور سب کچھ چلتا ہوتا ہے, بڑی بڑی عجیب عجیب اپنے بول نہیں سکتے ایسی ان کی سرپرستیاں ہوتی ہیں, کہ اس کی وجہ سے وہ جرائم کو بہت کچھ یعنی کہ پناہ ملتی ہے اور یہ پنپتے ہیں. تو یہ سارے جو اپنی رائے ہیں نا, یہ آپ بند کر دیں, جہاں جہاں سے آپ کو مجرم بننے میں مدد ملی تھی نا, وہ سارے راستے بند کر دیں اور اپنے آپ کو بالکل عاجز و بے بس تصور کریں. عموماً اس طرح کے لوگ غصے کے بڑے تیز, عام طور پہ غصے کے بڑے تیز ہوتے ہیں, تو اپنے آپ کو غصے سے بھی بچانا بہت ضروری ہے. اگر غصہ آتا رہنا تو پھر خدا نہ خواستہ کسی پر ہاتھ اٹھ جائے گا, کسی کے لیے کچھ توڑ پھوڑ کر دی تو پھر وہ جیل کا سریا ہوگا. تو غصے سے اپنے آپ کو دور رکھیں, بھلے کیسا ہی معاملہ ہے, بعض اوقات ایسی گھوم جاتی ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں, وہ اگلا مار دیتا اٹھا گیا, پھر بھی آپ مزے کی بات یہی ہے کہ آپ مار کھا لیں, ایک مارا تو دوسرا پیش کریں گے چل یار اس پہ بھی مار دیں, ایک مور آئی, یعنی کہ اگر آپ مارنے پر آئے نا تو مشکل ہو جائے. جیسے آپ کوئی کراٹے جانتا ہو, یہ کراٹے جانتے ہیں یا اس طرح کے بعض ماہرین ہوتے ہیں کہ جو مطلب اچھے خاصے آدمی کو توڑ پھوڑ ڈالتے ہیں ہاتھوں سے, وہ ان کو یہ بھی پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر کوئی اسلحہ لے کر آئے تو اس سے کس طرح مقابلہ کیا جائے, یہ بھی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ اس طرح مطلب ہے کہ وہ ترکیب سے اس پر حملے کرتے ہیں کہ وہ مسلح آدمی کو بھی اگر وہ مضبوط نہیں ہے نا پکا نہیں ہے تو وہ بھی ترکیب اس کی بھی آؤٹ کر دیتے ہیں, یا پہلا وار ایسا زوردار کرتے ہیں کہ اس کی گردن توڑ دی تو کچھ کر دیا, اور یہ چھوٹی انگلی ہے نا, یہ چھوٹی انگلی سے قتل کر دیتے ہیں, جیسے سے جب ماہرین ہوتے ہیں ایسی نازک جگہ پہ چھوٹی انگلی مارتے ہیں کہ بندہ مر جاتا ہے. تو اب چلو آپ ایسے اس طرح کے ماہر ہیں کراٹے, یا آپ کا دل بہت کھلا ہوتا ہے, یہ ماردھڑ والوں کا بہت کھلا ہوتا ہے, ڈھیٹ ہو گئے ہوتے ہیں, مارے کھا کھا کر بھی وہ مطلب ان کو پھر لگتا بھی کم ہے, وہ ہی ڈھیٹ گئے ہوتے ہیں, جھجک اڑ گئی ہوتی ہے, تو بھلے جیل سے آ گئے لیکن وہ حص ان میں رہتی ہے, کبھی کبھی وہ حص جو ہے نا وہ جوش مارتی ہے, اور شیطان بھی تو لگا ہوا ہے, نفس لگا ہوا ہے, وہ اپنی توہین برداشت نہیں کرتا. تو برسوں تک داؤد اسلامی کے مدنی ماحول میں رہا اور خدا نہ خواستہ پھر جیل میں چلا گیا تو کتنی رسوائی ہوگی, داؤد اسلامی کی بدنامی ہوگی. تو اس لیے بھلے آپ کو یہ سب کچھ آتا ہے, آپ انتقامی کاروائی کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیں گے, انتقام نہیں لینا, بھلے کوئی بچہ بھی ہے میرے کو مارے, میری توہین ہوئی نا میں برداشت کر, اس کو اپنا مطلب لینے کو چمک نہ دکھائے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, تو آپ استقامت پا لیں گے, ورنہ یہ کہ اگر آپ بولے کہ میں بھی چھوڑوں گا نہیں اس کو، منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، تو پھر استقامت کی امید نہ ہونے کے برابر ہے. بھلے آپ مظلوم بن جائیں، کوئی بات، مظلوم کی جیت ہے قیامت کے دن، انشاءاللہ کامیاب ہوں گا. ایک بار میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا کہ ہمارے پڑوسی، یعنی کہ گھر میں کچھ خواتین میں کچھ مسئلہ ہوا تھا، مجھے پتا بھی نہیں تھا کیا مسئلہ، ابھی تک نہیں پتا کہ مسئلہ کیا ہوا تھا. تو وہ جو گھر کا آدمی باہر سے گیا ہوگا تو گھر والی جو ہوگی خاتون، اس نے شکایت کی ہوگی کہ بھائی الیاس کے گھر والوں نے، یہ بہت پرانی بات ہے، دعوت اسلامی کے بالکل اوائل تھے، شروع کے دور تھے. تو میں ان دنوں شہید مسجد میں امامت کرتا تھا، تو میری گہراج نے میں کہیں شاید قافلے میں گیا ہوتا، تو میں گیا تو وہاں کے کچھ عیسائی بھائیوں نے بتایا کہ ایک صاحب آئے تھے آپ کے پڑوسی فلاں، پہچان لیا میں نے فلاں، وہ آئے تھے اور یہ مسجد میں کھڑے ہو کر، باہر کھڑے ہو کر یہ آئے اور بولا کہ الیاس قادری ایسا ہے ویسا ہے اور میں اس کا بورڈ چڑھاؤں گا. تو میں تو ظاہر کا معزز آدمی تھا، میں وہاں کا امام تھا، اور میرے مقتدیوں کے سامنے وہ شور مچا کے چلا گیا. تو میں کمزور بھی نہیں تھا اس وقت، بھی کمزور نہیں تھا، میرے ساتھ آپ جیسے بہت سارے شریک ہو چکے تھے، شامل ہو چکے تھے. اب مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میرا بوجھ چڑھائے گا، ٹانگے توڑ دو اٹھوا لوں گا، اس کو دکھے گا بھی نہ اس کے ہاتھ رہیں گے نہ بوجھ چڑھائے گا، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. الحمدللہ میری گھومی نہیں، کم گھومتی ہے میری، اس معاملے میں میری کوئی گھومی نہیں، انتقام کا جذبہ میرے اندر پیدا نہیں ہوا. کر گیا ایسا، صدمہ تو ہوتا ہی، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، صدمہ تو ہوا مجھے، مگر میں نے کہ میں تو انتقام، تو اپنے کو دعوت اسلامی کام کرنا ہے، کہ یہ بھی دعوت اسلامی میں کس طرح آ جائے یہ ترکیب نکالنی ہے. اللہ نے ایک اچھا موقع دے دیا کہ میں ایک بار وہ گھر آ رہا تھا تو یہ صاحب جو تھے چند افراد کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور تو مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے، بھاگ جانا چاہیے کہ کہیں سب مل کے ٹوٹ پڑے گا، میرا انتظار تو نہیں کر رہے، نہ مجھے ڈر بھی نہیں لگا الحمدللہ. میں اس کو السلام علیکم، السلام علیکم، تو یقین مانے اس نے بالکل منہ پھیر لیا گیا، مجھے تب بھی غصہ نہیں آیا، نہیں تو آپ بھی بولا دفاع کر رہے یار، مجھے غصہ نہیں آیا، حالانکہ میں کر سکتا تھا، میں بھی شور مچا سکتا ہوں، میری بھی زبان ہے، سب کچھ، زبان بھی آپ دیکھتے ہیں تین تین گھنٹے تک چلتی رہتی ہے، اور ان دنوں بھی میں بیان تو کرتا ہی تھا، مائک پر کرتا تھا، سینکڑوں ہزاروں لوگ مجھے سنتے تھے، اور ایک سے ایک میرے چاہنے والے اس وقت میرے ساتھ شامل ہو چکے تھے، جس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مار داڑ والے، دوسرے تیسرے. تو پھر بھی مجھے غصہ نہیں ہے، میں اس کے اور قریب چلا گیا، تو میں نے اس کو پکڑ کے اس کو یوں دبایا، میں نے کہا یار بہت ناراض ہو گئے آپ، تو یار کھڑا ہوا جواب ہی نہیں دے رہے ہو. اب جب میں نے یہ مسکرا کر اس کو کہا تو الحمدللہ اس کے اندر بالکل مدنی انقلاب ان مانوں گھر آ گیا، کہ نہ نہ نہ الیاس بھائی نہ نہ نہ چلو بس. اب اس نے میرے کو پکڑ لیا، تو میرا ہاتھ پکڑا، بس چلو اب بھی چلو گھر پہ چلتے ہیں اور مل کے بوتل پیتے ہیں. یقین مانے اس نے اپنے گھر پہ عزت سے بٹھایا اور مجھے بوتل پلائی. تو اب بتاؤ کہ یہ انداز اچھا ہے، بدماشی کا انداز اچھا ہے؟ میں بدماشی بھی کر سکتا تھا بالفرض، اگر میں کرنا چاہتا تو میں اس طرح ہلے لیلان تھوڑی کرتا، میں یہ تو ترکیبیں تو سب کو آتی ہوتی ہیں کہ کس طرح اس کو پٹوایا جاتا، اس کو بھی پتا نہ چلتا کہ مجھے الیاس کی وجہ سے پٹائی ہوئی ہے، تو میری آگ ٹھنڈی ہو جاتی، نہ پولیس کیس بنتا. دیکھیں الحمدللہ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں اگر بندوں سے چھپا کر کرب میں کامیاب بھی ہو جاؤں اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں بچ تو نہیں سکتا اللہ کے قہر و غضب سے اگر وہ ناراض ہو گیا تو. الحمدللہ میں نے اس سے کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی، میرے اس سے اچھی الگ سلگ دعا سلام ہو گئی، پڑوسیوں کے جو ہوتے ہیں، پھر کبھی نہیں مطلب مجھ سے ناراض ہو کر میرے سامنے کوئی سی بات نہیں آئی، بڑا ترکیب بن کے دعا سلام یہ ہو جھگڑا خلاص. تو جو جیل سے نکلے وہ اس طرح کی باتیں سوچیں کہ اپنے بھلے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نہیں کرنا، اپنے ماردار نہیں کرنی, جھگڑا نہیں کرنا, اپنی اپنا ذاتی انتقام نہیں لینا. خلاص, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کون سا انتقام لیا؟ وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں آرام فرما رہے تھے اور ایک آیا کافر, اور اس نے تلوار اٹھا لی. سرکار کی تو آنکھیں, نبی کی آنکھیں سوتی ہیں, دل نہیں سوتا. آپ آنکھیں کھول دی, وہ کہنے لگا ہے محمد بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے. تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے دشمن, آپ کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہ. مفہوم یہ حدیث شریف کا ایک مضمون ہے, اللہ. وہ کچھ اس دل کے درد کے ساتھ وہ اللہ کا نام نکلا گیا, تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی, میرے آقا نے اٹھا. اب بتا تجھے مجھ سے کون بجا سکتا ہے؟ لیکن میرے آقا نے اسے کوئی انتقام نہیں لیا. وہ سرکار کا اخلاق دیکھ کر غالباً مسلمان ہو گیا. اس روایت میں یہ ہے غالباً, ہاں ایسا ہی ہے غالباً, کہ وہ مسلمان ہو گیا. میرے آقا نے اس سے انتقام نہیں لیا. میرے آقا کیا نہیں کر سکتے تھے؟ تلوار ہاتھ میں اور اپنی یعنی کہ جان لینے کے لیے جو آیا ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ میرے آقا کو تو اسلام کی تبلیغ کرنی ہے, نبی اپنی ذات کے لیے انتقام کیا لے گا؟ تو ہم لوگ مطلب دین کے ادنا خادم ہیں. ہم ایسی ایک تحریک میں آ گئے جو دین کی خدمت کرتی ہے, مسلمانوں کو نیک بنانے کی کوشش کرتی ہے, غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو ہم لوگ اگر اپنی ذات کے لیے انتقام لینے شروع کر دیے, مارا ماری توڑا پھوڑی, تو یہ تو سب کو آتا ہے, تو جانور کو بھی آتا, ہمارے اس میں کیا فرق ہوا؟ ابھی کوئی کتا آپ رات کو جا رہے ہو اکیلے, بھلے آپ کراٹے پراٹھے جانتے ہیں, اگر کوئی کتا آپ کے پیچھے لگ جائے, چار ٹانگ والا کتا, وہ اوریجنل کتا جو تھا, مونکنے لگ جائے, آپ کے کراٹے پراٹھے سب بھلا دے گا. اب باؤ باؤ کر کے جو جوڑے گا نف کے پیچھے, اور اگر آپ بھی غلطی کر گئے, یہ کیا مدنی پھول ہے کہ جب کتا پیچھے دوڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب تو اگر آپ بھی آ گئے جوش میں اور آپ نے ریس لگائی, پھر تو وہ کتا ہوا سے باتیں کرتا ہوا آپ کے پیچھے آئے گا. یہ کتے کی خاصیت ہے. تو پھر جو یہ پیچھے بھاگے گا تو یہ آپ کے سارے کراٹے وراٹے بھلا دے گا آپ کو. اگر چک مار دیا تو پھر آپ ڈاکٹروں کے فیرے کرتے رہیں گے, وہاں آپ کا نہ کراٹے کا داؤ چلے گا, نہ بلیک بیلٹ آپ کا کام آئے گا, نہ یلو بیلٹ کام آئے گا, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. زیر چڑھ گیا تو یار ایک وہ بھٹکتے کتے, آوارا کتے کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے. تو کیا یار اب اپنے تیس مار کھانی اپنی جھاڑتے رہیں. تو جب کتا بھاگے نا پیچھے, اس کو کیا کرنا چاہیے پتا ہے؟ ٹھہر جانا چاہیے. یہ جو گلی کے کتے جو ہوتے ہیں نا, وہ شکاری کتا تو اگر خطرناک ہوتا ہے, شکاری کتے اس طرح آزاد نہیں گھومتے ہوتے, تو اس میں تو بھاگو یا نہ بھاگو بات یہ کہ شکاری کتے کی ضرورت اور خطرناک ہوتی ہے. تو جب یہ اس طرح کے جو کتے ہوتے ہیں نا, یہ پیچھے بھو بھو کرتے آئے نا, تو آپ بھاگو نہیں, آپ وہیں کھڑے ہو جائیں, کچھ لمحوں کے بعد چلا جائے گا انشاءاللہ. اور ہمت کہاں سے؟ نہیں تو وہ بھاگنا تو اور خطرناک ہے نا, بھاگنے سے تو پیچھے بھاگتا ہے. اس ٹائم سچکا نہیں پڑتا بابا. ہاں یہ بات ہے, سچکا نہیں پڑتا. اب یہ بھونکتا ہوا آوے نا, میں بولے ہاں میں کھڑا ہوں, آ جا کھڑا کیسے رہے گا آدمی, کھڑا رہ جائے تو یہ انشاءاللہ مطلب کافی بچت کی صورت ہوگی. اور وہ ایک آیت پڑھ لو نا یار, سورہ کہف والی, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, سورہ کہف میں ہے, یہ پڑھ لو گے انشاءاللہ کتا حملہ نہیں کرے گا انشاءاللہ. وہ انشاءاللہ تجربہ ہوگا باپا کہ وہ رکے ہوں اور وہ بھاگے. ہاں اس میں ہوں گے, وہ صدائے مدینہ لگانے والوں کو تو واسطہ پڑتا رہتا ہے الحمدللہ. تو کسی کو پڑھا ہے واسطہ؟ اچھا آپ بھاگے نہیں تھے نا, سائیکل روک دی تھی آپ نے, سائیکل روک دی, تو وہ کتا پھر بھی صدائے مدینہ کے دور میں تھے. اور تو کیا بھاگے تھے آپ لوگ؟ یعنی یہ نسخے پتا ہے آپ لوگوں کو ماشاء اللہ؟ ہاں یعنی پتا ہے ماشاء اللہ, بھاگے نہیں بس انشاءاللہ. کئی ایسے یہ تو وہ تو ہاتھ اٹھانے سے کم پا گئے تھے اور کتا چپکا تھا کس طرح, وہ تو بےچارے چلو بتاؤ بھی نہیں پھر وہ مذاق بنائیں گے دوست آپ کے, تو اب نہیں بھاگنا اب کبھی ایسا موقع ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا سپرنٹینڈنٹ آف جیل آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ ان کے تاثرات بھی ہیں جذبات بھی ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام سید بابر علی, اس وقت میں سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل اٹک میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں. اور سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا دعوت اسلامی کی وہ خدمات جو وہ جیلوں کے حوالے سے سر انجام دے رہی ہے. دعوت اسلامی ویسے تو پورے ملک میں اور پوری دنیا میں بہت ساری خدمات ہیں, لیکن جو شعبہ جیل خانہ جات کے حوالے سے انہوں نے شروع کیا اس کی ایک انتہائی اہمیت ہے اور بہت ہی مثبت اثرات قیدیوں کی ذات پہ مرتب ہو رہے ہیں. ان کے مبلغین جیل میں جا کے قیدیوں کی بنیادی اصلاح کے لیے, بنیادی تعلیمات کے لیے, ایسے لوگ جن کو نماز اور کلمہ تک صحیح نہیں آتا ان کی تعلیمات کے لیے بہت سی کوششیں کر رہے ہیں اور اب اس میں مزید ترقی جاری ہے. میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ مزید ترقی کرے گا. اسی سلسلے میں امیر اہل سنت سے میرے دو سوالات بھی ہیں جو میں چاہوں گا کہ مجھے ان کے جوابات ملے. پہلا سوال سپرنٹینڈنٹ جیل کے کردار کے بارے میں ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل جو جیل کا محتمم کے انداز میں اس کو تمام پالیسیز دینا, ان کو امپلیمنٹ کروانا اور قیدیوں کو جو کسی وجہ سے کسی بھی مصیبت میں چاہے انجانے جرم میں جیل میں داخل ہو جاتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے کیا کیا جائے, اور سپرنٹینڈنٹ جیل اپنا کردار کس طرح سے ادا کرے اس کے بارے میں فرمائیے گا. دوسرا سوال میرا ان قیدی خواتین کے بارے میں ہوگا کہ ہمارے پورے ملک میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں خواتین اسیر موجود ہیں اور ان کی اصلاح کا کوئی مناسب انتظام موجود نہیں. ان کی دینی اصلاح کے لیے, ان کی اخلاقی تربیت کے لیے یہ فرمائیے گا کیا اسلامی بہنوں کا اندر جانا جائز ہے, اور اگر یہ ہو جائے تو ان کی خواتین کے اوپر بھی بہت سے مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. مدنی چینل کی جو خدمات ہیں وہ بھی آج کل کے دور میں جب سیٹلائٹ کا, ٹی وی کا اور پوری دنیا میں سیٹلائٹ کے تھرو تمام لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں, بہت بڑا اور اہم کردار ہے اور اس میں روز بروز ترقی ہو رہی ہے. میں بہت مبارکباد دوں گا پوری دعوت اسلامی کو اور یہ خیال پیش کرنے والوں کو جنہوں نے سی ڈیز کے تھرو پہلے اور پھر اب سیٹلائٹ کے تھرو مدنی چینل میں یہ تعلیمات پوری دنیا میں عام ہو رہی ہیں. اور آخر میں میں گزارش کروں گا امیر اہل سنت سے کہ وہ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں. بہت شکریہ. یہ تھے سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل, ڈسٹرکٹ جیل اٹک. دیکھو کتنے پیارے جذبات ان کے, ماشاءاللہ. تو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے کام کو, مدنی کام کو سراہا, ہماری حوصلہ افزائی کی, اور انہی کے تعاون سے اور ایسوں کے تعاون سے ہی ہم جیل میں کام کر سکتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کا آدمی اگر تعاون نہیں کرے گا نا تو پھر جیل میں کام بھی نہیں ہو سکتا. تو جہاں جہاں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں, اسلام کا درد رکھنے والے اور قیدیوں کی اصلاح کا جذبہ جن کے سینے میں ہوتا ہے تو کام الحمدللہ ہم تو پوری دنیا میں کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں ماشاءاللہ, اور بڑے اچھے اور مثبت جذبات ہیں ان کے ماشاءاللہ. تو اب انہوں نے سب سے اہم بات یہ کہ ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح کرنا چاہیے. یہ ماشاءاللہ بڑا پیارا مطلب یعنی کہ ان کا سوال ہے کہ اپنے لیے پوچھا, لوگوں کے لیے تو سب پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں, میں گناہ سے کیسے بچوں. ان کا جو کام ہے یہ بڑا نازک ہوتا ہے, کیونکہ وہ جیل کا اہتمام اور ایک سے ایک اندر میں جو خون خار قیدی ہوتے ہیں کہ ایسے تو سر پھرے ہوتے ہیں کہ بعض تو وہ ہتھکڑیاں ہاتھوں میں ہوتی ہیں اور پولیس پر حملہ کر دیتے ہیں ہتھکڑیوں کے ساتھ کیوں حملے کرتے ہیں ہاتھ پاؤں سب یعنی کہ قید میں تو بھی اجڑتے رہتے ہیں اور ایسے تو خطرناک تو یہ سب ان کے مطلب یعنی کہ انڈر میں ہوتے ہیں تو اس میں ان کا دل گردہ کیسا ہوگا سب ان کو ایسوں کو بھی کس طرح رام کیا جائے اور اندر میں جو بھی ان کو رام کیسے کیا جائے تو اس طرح کے لوگ جو نا قیدی وغیرہ سر یہ بھی ہوتے انسان ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاتھی کتنا خطرناک جانور ہے کہ وہ سونڈ میں بندے کو پکڑ کے وہ اگر پھینکے تو نظر بھی نہ آئے پانی بھی نہ مانگے پاؤں رکھ دے تو ہڈیاں پسلیاں سب چکنا چور کر دے لیکن اسی ہاتھی کو لوگ قابو کر کے بازاروں میں لے کر تو نکلتے ہیں نا برات میں بھی دھولے کو بھی بٹھا دیتے ہیں اس پر اگرچہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس کو غالباً مکرو لکھا ہے اس کو یعنی ہاتھی پر دولے کو بٹھا کر برات نکالتے ہیں نا تو مکرو لکھا ہے اس میں عرفان شریعت میں یاد پڑتا پڑھا ہے میں نے یہ جب ہاتھی جیسا وحشی جانور بھی قابو آ جاتا ہے بندر بھی تو لوگ آخر پال کر اس کو قابو کر ہی لیتے ہیں کتا شکاری کتا کیسا خطرناک ہوتا ہے اس کو بھی تو پال کر لوگ استعمال کر ہی رہے ہوتے ہیں اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے تو جب وحشی جانور پر بھی قابو پایا جاتا ہے پایا جا سکتا ہے تو یہ اندر میں جو یہ جانور نہیں ہے یہ انسان ہوتے ہیں اچھا یہ لوگ محبت کے بھوکے ہوتے ہیں ان کو کوئی محبت دے ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے تو یہ پھر اس کے لیے بھی جان دے دیں ایسے ہو جاتے ہیں تو اس حکمت عملی کے پیش نظر ان کے وہ حقوق جو جائز ہیں یہ ان کو ملنے چاہیے جیل کے اندر اگر وہ حقوق نہیں ملیں گے تو ان کی نفرت جیل کی انتظامیہ سے بڑھتی چلی جائے گی پھر جب باہر نکلتے ہیں تو پھر جیل کی انتظامیہ پر حملے کرتے ہیں فائرنگ کر کے گرا دیتے ہیں کیس ہوتے رہتے ہوں گے آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے تو یوں اپنی جان کا بھی تحفظ اسی میں کہ ان کے ساتھ رعایت کی جائے تو ان کے ساتھ بعض اوقات ہاں جو ان کی سزائیں قانونی وہ میں اس پر کوئی کلام نہیں کرتا میں صرف ان پر کلام کرتا ہوں کہ جو ان کے جائز حقوق گورنمنٹ کی طرف سے مختص ہوتے ہیں وہ بھی ان کو بعض اوقات نہیں دیے جاتے مثال کے طور پر یہ بیمار بھی پڑتے ہیں جب بیمار پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ تو ہمارے اسپتالوں میں جو آزاد لوگ ہیں وہ اسے شرارتیں کرتے ہیں کہ ڈونیشن میں ملی ہوئی دوائیں بیچ ڈالتے ہیں نہیں دیتے مریضوں کو تو اب یہ تو ہوتے ہی کہتی ہیں ان کی تو بے بس ہوتے ہیں یہ تو ان کے ساتھ اس سے زیادہ برا سلوک ہوتا ہے دوائیں جو ملتی ہے ڈونیشن وغیرہ میں جیسے بخار میں تپ رہا ہے تو کیا ہوا کیا کریں گے بتائیں ڈسکرین کی ٹیبلٹ پکڑا دیں گے چھوٹی موٹی کو گولی ٹکا دیں گے اور پھر بےچارہ وہ بخار میں تپ رہا ہے اب وہ علاج ہو گیا تو ہو گیا تو صحت مند ہونے کے بعد پھر ان کو ڈھونڈتا ہوگا کہ تم نے ہی میرے کو ڈسپرین دی تھی نا یا مجھے کونین کی گولی کی ضرورت تھی تب لے میری گولی تو تیرا سر تو دوسری صورت یہ کہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں اندر میں تو یہ بھی مطلب جیلوں کے اندر بہت کچھ یعنی کہ مظالم بھی ہوتے ہیں طرح طرح کے مظالم ہوتے ہیں اس لیے سپرنٹینڈنٹ اور دیگر عملہ جو بھی ہے نا ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ایک طرح سے آپ کی رعایا ہے آپ کے ماتحت ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے ورنہ دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت کے خطرات بھی اپنی جگہ موجود ہیں چنانچہ میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں رسائل دعوت اسلامی جو کہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ایک مجموعہ رسائل ہے اس میں کئی رسائل شامل ہیں تو اس رسائل دعوت اسلامی صفحہ 62 اور رسالے کا نام ہے اس کے اندر جو ہے احساس ذمہ داری جس شخص کو اللہ تعالی نے کسی رعایا کا نگران بنایا غور سے سنیں سپرنٹینڈنٹ صاحب بھی اگر مدنی چینل پر ہیں تو وہ بھی غور سے توجہ سے سنیں کہ یہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں میں کہ جس شخص کو اللہ تعالی نے کسی رعایا کا نگران بنایا پھر اس نے ان کی خیر خائی کا خیال نہ رکھا اس پر جنت کو حرام کر دے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے, بخاری جلد اول جلد دوم صفحہ 1058. تو جس شخص کو اللہ تعالی نے کسی رعایا کا نگران بنایا پھر اس نے ان کی خیر خائی کا خیال نہ رکھا اس پر جنت کو حرام کر دے گا. نمبر دو, تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا. نمبر تین, جو نگران اپنے ماتحتوں سے خیانت کرے وہ جہنم میں جائے گا. جو شخص 10 آدمیوں پر بھی نگران ہو قیامت کے دن اسے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھا ہوگا. اب یا تو اس کا عدل یعنی انصاف اسے چھڑائے گا یا اس کا ظلم اسے عذاب میں مبتلا کرے گا. اب یہ کہ جو اچھا برتاؤ کرے اپنی رعایا کے ساتھ, تو یہ جیسے کہ سپرنٹینڈنٹ جو ہیں یہ اگر اپنی رعایا یعنی یہ قیدی ان کی رعایا کہ یہ ان پر نگران ہے, تو یہ اگر اچھا سلوک کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس نے سلوک کرتے ہیں تو ایسوں کے لیے پھر دعائے مصطفیٰ بھی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسوں کو دعا دیتے فرماتے ہیں, اے اللہ, بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں, اے اللہ, جو شخص اس امت کے کسی معاملے کا نگران ہے بس وہ ان سے نرمی برتے تو تو بھی اس سے نرمی فرما, اور ان پر سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی فرما. نمبر 7, اللہ تعالی جس کو مسلمانوں کے امور میں سے کسی معاملے کا نگران بنائے بس اگر وہ ان کی حاجتوں مفلسی اور فقر یعنی تنگ دستی کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دے تو اللہ تعالی بھی اس کی حاجت مفلسی اور فقر کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرے گا. نمبر 8, جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا, اللہ تعالی اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. نمبر 9, بے شک تم ان قریب حکمرانی کی خواہش کرو گے لیکن قیامت کے دن وہ پشیمانی کا باعث ہوگی. اللہ کی قسم میں اس امر یعنی حکمرانی پر کسی ایسے شخص کو مقرر نہیں کرتا جو اس کا سوال کرے یا اس کی حرص رکھتا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ اگر ہمیں اس طرح کی کوئی نگرانی ملے تو ہم اسے خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیں, ایسا نہ ہو کہ ہم بھول جائیں اور خدا کو بھول جائیں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھیں اور ظلم کا کوڑا اٹھا لیں اور برسانا شروع کر دیں تو یہ زندگی صدا رہے گی نہیں. ارباب اقتدار بھی اگر سن رہے ہیں تو غور سے سنیں, دہشت گرد بھی اگر سن رہے ہیں تو غور سے سنیں, سیاست دان بھی سن رہے ہیں تو غور سے سنیں, اور یہ جیلر اور اس طرح کے لوگ جن کے ماتحت یہ بے بس قیدی ہوتے ہیں وہ بھی غور سے سنیں کہ اگر تم نے ظلم کا کوڑا چلایا تو کب تک چلاؤ گے, آخر مرنا پڑے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. الموت بابن کل نفس داخلوہا, موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. الموت قدحن کل نفس شاربوہا, موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر ایک نے پینا ہے. تو جب موت آ دبوچے گی اس وقت آپ کے ظلم تک کیا ہوگا, آپ نے جو ظلم کے کوڑے چلائے, ظلم سے گولیاں چلائیں, ظلم سے زبانیں چلائیں اور لوگوں کو ذلیل کیا, ان کی دل آزاریاں کی, بچ کر کہاں جاؤ گے؟ خدا کے قہر و غضب سے تمہیں کہاں پناہ ملے گی, کہاں امان ملے گی؟ کہیں بھی نہیں. تو اس لیے آج اور ابھی بارگاہ خداوندی میں جھک جاؤ, سچی توبہ کر لو, جن کی حق تلفیاں کی ان کے حقوق ادا کر دو, ورنہ بچ کر نہیں جاؤ گے. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی بڑی, کر لے توبہ توبہ کر لے, کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی. قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی, توبو الی اللہ. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف. مدینہ بپا, وہ ایک دو دن پہلے وہ سوال ہوا تھا کہ یہ شعر پڑھنا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. صحیح, سارے نبی تیرے در کے سوالی, اس میں کیا حرج ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سارے نبی نیاز مند ہیں, اور جس کو جو کچھ ملا وہ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ملا. صحیح مسلم شریف میں عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے, اللہ تعالی نے مجھے تین سوال دیے, میں نے دو بار عرض کی, اللہم اغفر لامتی, اللہم اغفر لامتی, الہی میری امت بخش دے, الہی میری امت بخش دے. واخرت الثالث, اور تیسرا اس دن کے لیے اٹھا رکھا جس میں تمام خلق میری نیاز مند ہوگی, یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام, یعنی کہ تمام مخلوق میں تو یقیناً انبیاء کرام بھی آ گئے, تو انبیاء کرام بھی, اور ابراہیم علیہ السلام کو تو نام بھی لیا نا, کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نیاز مند ہو گئے. سارے نبی جو ہیں وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در کے سوالی. اب ایک لفظ ابھی ہے جیسے کہ وہ بولتے ہیں سارے نبی تیرے در کے سوالی چاہے مدینہ, تو اب یہ کہ اسی مصرے کا تو کوئی, یعنی کہ ایز اٹ از تو آپ بولو گے کہ روایت لاؤ, تو یہ تو ضروری نہیں ہے نا, کہ سوالی تو سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نیاز مند ہوں گے, اور قیامت کے دن بھی تو انبیاء کرام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے, کہیں گے اور نبی ادھبو الا غیری, ان ہر نبی کہہ رہا ہوگا کہ میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ, لوگ جب پہنچیں گے نا ان کے پاس تو میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ. پھر آخر میں سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوں گے, تو وہ کہیں فرمائیں گے کہ سرکار کے پاس جاؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری, میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، میرے حبیب کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ میرے آقا یہ نہیں فرمائیں گے کسی اور کے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، بلکہ یہ فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، اس کام کے لیے تو میں ہوں، اس کام کے لیے تو میں ہوں۔ ماؤ شما کو کیا کہ خلیل و جلیل کو، ماؤ شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو، ماؤ شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو، کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے، کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے، تمنا نظر کی ہے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا ایک اور سپرنٹنڈنٹ جیل کے بھی کچھ سوال اور جذبات و تاثرات ہیں، وہ بھی پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو بابا میٹر ہے، سوال باقی ہے بابا، تو میں اس کو بعد میں چلاتا ہوں۔ اصل وہ قرآن پاک میں ہے نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو اب اس میں کیا انبیاء کرام مستثنا ہے؟ نہیں، انبیاء کرام بھی شامل ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبھی کے لیے رحمت ہیں، تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی رحمت بن کر دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو یوں بھی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سعید اللہ گوندل ہے، میں سپرنٹنڈنٹ سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی ہوں۔ میں سب سے پہلے امیر اہل سنت ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو مدنی چینل کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک اسلام کی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاح کا کام ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے مدنی چینل کو چلانے اور اس حوالے سے اس سارے نیک کام کو سپروائز کرنے میں میں اپنے پیارے امیر اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جو دعوت اسلامی کا ایک کام، اصلاح کا کام جو ہے وہ پوری دنیا میں چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو جیلوں میں ہمارے میٹھے اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے اسیران جیل کی جو دینی تعلیم ہے اس کا کام شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اصلاح کا کام ہے وہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے انتہائی پازیٹو ریزلٹس جو ہیں وہ مل رہے ہیں، اور جتنے بھی اسیران ہیں ان میں ایک نیکی کا جذبہ اور نیکی کے کام کو کرنے میں اور اپنی اصلاح کے کرنے میں بہت جو ہے وہ پازیٹو آثار نظر آ رہے ہیں، اور ان کے پازیٹو ریزلٹس بھی ہمیں مل رہے ہیں۔ تو اس پر بھی میں اپنے پیارے امیر اہل سنت کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کا جو یہ ایک سلسلہ کار تبلیغ کا شروع ہوا ہے، اس میں تمام جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں یا جتنے بھی باقی معاملات ہیں ان میں جو ہے وہ یہ کام بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں چل رہا ہے۔ میں اپنے پیارے امیر اہل سنت سے جیلوں کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ نشے کے عادی ہیں اور وہ نشے کے کیسز میں آتے ہیں، یا ڈکیتی کے کیسز میں اندر آتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دفعہ جیل سے رہا ہونے کے بعد دوبارہ وہی کرائم کرنے کے بعد دوبارہ جیل میں آ جاتے ہیں. تو ان لوگوں کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور ان کے لیے کیا وسائل ہونے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس برائی سے اور اس جرائم کی لعنت سے اپنے آپ کو پاک کر سکیں, اور اس میں ہم ان کی مدد بھی کر سکیں. آخر میں میں اپنے پیارے امیر کے بارگاہ میں جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ اس دعا کے نتیجے میں ہم میں جو ہے وہ مزید اصلاحی کام اور جو اسلام کی تبلیغ کا کام ہے اس میں ہمیں مزید ہمت دے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اس کے علاوہ اپنے سٹاف کو اور اپنے جیل کے جتنے بھی اسیران ہیں ان کی اصلاح کر سکیں, ان کو مزید جو ہے وہ دین کی تعلیم بھی دے سکیں اور ان کو ایک اچھا جو ہے وہ شہری بنا کر جو ہے وہ ہم جیل سے رہا جو ہے کروانے میں ان کی مدد کر سکیں, اور اس کے علاوہ ان کی اس طرح کی تبلیغ کر سکیں کہ وہ دوبارہ سے جرائم کی دنیا میں نہ جائیں بلکہ اپنے آپ کو اپنے خاندان کو جو ہے وہ ہیلپ کریں, ان کی مدد کریں اور ایک اچھا انسان جو ہے وہ بن جائیں. سبحان اللہ, یہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ تھے اور کتنے پیارے جذبات انہوں نے اپنے بیان فرمائے, اور یہ گویا چاہتے ہیں کہ قیدی جو ہیں یہ سدھر جائیں, خاص کر وہ نشے والوں کے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ یہ دوبارہ بھی آ جاتے ہیں. اسی طرح اور مجرمین بھی ہوتے جیل کاٹنے کے بعد دوبارہ بھی چلے جاتے ہیں اندر, وہ سدھرتے نہیں ہیں. اس میں اگر دعوت اسلامی کے مبلغین کا تعاون یہ حضرات کرتے رہے اور ان کو فری ہینڈ دیا نا, تو انشاءاللہ جرائم میں کمی آئے گی اور دوبارہ آنے والوں کی تعداد بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گی انشاءاللہ, کیونکہ صحیح معنوں میں علاج سزا نہیں ہے, بس وہ دل تبدیل ہونا چاہیے. سزا سے دل تبدیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے خوف سے آدمی رک جاتا ہے بسا اوقات, وہ بھی اچھا ہے کہ رک جانا تو اچھا ہی ہے, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے رک جائے, یہ افضل ترین عمل ہے. اللہ کے خوف سے بندہ گناہ سے باز آ جائے, لوگوں سے شرما کر باز آ گیا ٹھیک ہے گناہ سے تو بچ گیا, اللہ سے ڈر کر آیا تو کیا بات ہے. تو گناہوں کی نحوست کو پیش نظر رکھنا چاہیے, اس کے عذابات اور اس کی سزاؤں کا مطالعہ ہو, ان کے سامنے یہ بار بار بیان کی جائیں سزائیں تو انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا. اب مثلاً یہ کہ وہ شرابی جو ہیں نشے والے, یہ ہیروئن وغیرہ جو پیتے ہیں, خاص کر ہیروئن والوں پر تو پولیس بھی کم ہاتھ ڈالتی ہے, سنا یہی ہے ان کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے, یہ ادھر بھی ادھم بازیاں کرتے ہیں جیل کے اندر بھی اور چیختے ہیں کہ ہم کو ہیروئن دو, اور بعض اوقات ان کو وہاں بھی پہنچ جاتی ہے, بھی سنا ہے ترکیبوں سے ہیروئن. تو ہیروئن ہی کم جاتے ہوں گے یا جاتے ہوں تو بھی خیر, اور شرابی یا دیگر نشے والے تو یہ خالی پھر شرابی نہیں ہوتے نا, یہ اور کچھ بھی کرتے ہوتے ہیں. اب جیسے ہیروئن ہی پیسے کہاں سے لائے گا, گھر والے بھی اس کو ڈال دیتے ہیں روڈ پہ, کیونکہ وہ گھر کے بھی ٹول ٹپڑ سب بیچ آتا تھا, برتن اٹھا کے بیچ ڈالتا تھا. یہ نشہ ایسا موزی ہے کہ اس کے بغیر پھر آدمی کا گزارا نہیں ہے. اب یہ کہ چوریوں میں بھی ملوث دیکھے جاتے ہیں, یہ ہیروئن پینے والا چوریاں کرے گا اور لوٹ مار کرے گا, تو مارا ماری بھی کبھی کر دیتا ہوگا کہ اس کو ہیروئن چاہیے کسی صورت سے. تو یہ شراب جو ہے نا یہ ام الخبائث ہے, کہ خباثت کی ماں. بے شک ہیروئن شراب نہیں ہے لیکن ایک نشہ لانے والی ایک چیز ہے, یعنی کہ من جملہ منشیات ہے, یہ ایک منشی ہے نشہ لانے والی چیز ہے. یہ زیادہ مقدار میں جب لی جاتی ہے تو یہ نشہ چڑھ جاتا ہے اس کا اور آدمی پھر وہ اس کو ہوش نہیں رہتا. تو جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ غور سے سنیں کیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جو شراب پی لے گا 40 دن تک اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی. اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. پھر اگر دوبارہ اس نے شراب پی تو پھر 40 دن توبہ کو قبول فرمائے گا. پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی. لیکن اس کے بعد اگر اس نے توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور قیامت کے دن اس کو جہنم میں دوزخیوں کی پیپ کی نہر میں سے پلایا جائے گا. حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے. یہ کاتے ہوئے لذات مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے, اس میں سے میں آپ کو یہ روایتیں سنا رہا ہوں. شراب اور تاڑی کا پینا اور اس کی تجارت اور اس کو کھانے یا لگانے کی دواؤں میں ملانا سب حرام ہے, اور شراب اور تاڑی دونوں ناپاک ہیں. اگر یہ بدن اور کپڑوں پر لگ جائیں تو بدن اور کپڑا ناپاک ہو جائے گا. اگر ایک قطرہ شراب یا تاڑی کا کنویں میں گر جائے تو کنواں ناپاک ہو جائے گا, اور کنویں کا کل پانی یعنی سارا پانی نکال کر کنویں کو پاک کرنا ضروری ہے. دنیا میں تاڑی یا شراب پینے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں, یعنی قاضی یہ سزا دے گا, ہم نہیں دیں گے. اب خیر یہ سزائیں نافذ نہیں ہیں ہمارے ہاں, یہ اسلامی عدالت کی سزا ثابت ہونے کی صورت میں, اور آخرت میں ان لوگوں کی سزا جہنم کا دردناک عذاب ہے. حدیث پاک میں شرابی اپنی قبر سے مردار کی سرانڈ کے ساتھ یعنی مردار کسی بدبو کے ساتھ اٹھے گا, سوراخی اس کی گردن میں لٹکی ہوگی اور جام اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کے جسم میں سانپ اور بچھو بھرے ہوں گے. اس کو دوزخ کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا, اور اس کی قبر جہنم کا ایک گڑھا ہے جو فرعون و حمان کے قریب ہے. قرۃ العیون کے حوالے سے لکھا ہے, بندہ جب شراب کا ایک گھونٹ پیتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور جب دوسری مرتبہ پیتا ہے تو اس سے ملک الموت علیہ السلام نفرت کے ساتھ بیزاری کرتے ہیں, اور جب تیسری بار پیتا ہے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیزار ہو جاتے ہیں, اور جب چوتھی بار پیتا ہے تو کرامن کاتبین اس سے بیزار ہو جاتے ہیں, پانچویں بار پیتا ہے تو جبریل علیہ السلام بیزار, چھٹی بار میں اسرافیل علیہ السلام بیزار, جب ساتویں مرتبہ پیتا ہے تو اس سے میکائیل علیہ السلام بیزار ہوتے ہیں, آٹھویں بار میں ساتوں آسمان بیزار, نویں بار میں اہل آسمان بیزار, دسویں بار جب پیتا ہے تو جنت کے تمام دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں, گیارہویں بار پیتا ہے تو اس سے حاملین عرش بیزار, بارہویں اور تیرہویں مرتبہ پیتا ہے تو اس سے کرسی بیزار ہو جاتی ہے. یہ کرسی وہ یہ ہماری کرسی نہیں ہے, وہ اللہ کی کرسی, بہرحال یہ کہ وہ عرش و کرسی آپ نے سنا ہوگا, آیت الکرسی سنا ہوگا. اور جب چودھویں مرتبہ پیتا ہے تو اس سے اللہ تعالی بیزار ہو جاتا ہے, اور جس سے تمام انبیاء و ملائکہ علیہ السلام بیزار ہوں اور اس سے رب عز و جل بھی بیزار ہو تو وہ بلا شبہ نافرمانوں کے ساتھ جہنم میں تباہ ہوگا, اور اللہ تعالی جہنم میں اسے آگ کا پیالہ پلائے گا جس سے اس کی آنکھیں نکل پڑیں گی اور ہڈیوں سے تمام گوشت پوست جھڑ جائے گا. اور جب وہ اس پیالے کو پیے گا تو اس کے پیٹ کی تمام آنتیں کٹ کر اس کی شرمگاہ کی راہ نکل پڑیں گی۔ افسوس ہے شراب پینے والے پر کہ وہ کس طرح عذاب الہی میں مبتلا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں کہ زانی اور شرابی جہنم کی طرف قیامت تک گھسیٹے جاتے رہیں گے، پھر جب وہ جہنم کے قریب ہو جائیں گے تو ان کے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے اور دوزخ کے فرشتے لوہے کے گرزوں سے ان کا استقبال کریں گے، اور جہنم کے دروازے میں دنیاوی دنوں کی گنتی کے برابر ان کو مار لگائیں گے۔ اس کے بعد ان کو جہنم ان کے ٹھکانوں کی طرف دھکیلیں گے تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا جہاں بچھو ڈنک نہ مارے اور سانپ ان کے سر پر نہ ڈسے۔ 40 سال تک یہی ہوتا رہے گا لیکن ہنوز وہ اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ سکیں گے۔ آگ کی لپٹ انہیں سر کے بل اٹھائے گی، اس وقت دوزخ کے فرشتے ان پر مار لگائیں گے تو وہ دوزخ کے گڑے میں گر پڑیں گے۔ جب بھی ان کے جسم کی کھال جل جائے گی تو انہیں دوسری کھال سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اس کے بعد ان کو شدید قسم کی پیاس لگے گی، وہ چلائیں گے، ہائے پیاس لگی ہے، مجھے ایک گھونٹ پانی دو۔ اس وقت دوزخ کے عذاب پر مقرر فرشتے کھولتے اور جوش مارتے پانی کا پیالہ سامنے کریں گے، جب شرابی اسے پیے گا تو اس کے چہرے کا گوشت گر پڑے گا۔ جب یہ مائے حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی اس کے پیٹ میں پہنچے گا تو وہ اس کی ہاتھیں کاٹ ڈالے گا اور وہ شرمگاہ کی راہ سے نکل پڑیں گی، پھر وہ لوٹائی جائیں گی جیسے کہ پہلے تھیں، پھر مار پڑے گی۔ تو یہ شرابی کے عذاب کی کیفیت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں شرابی اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے ہونٹ سوجے ہوئے ہوں گے اور اس کی زبان سینے پر لٹکی ہوئی ہوگی اور اس کے پیٹ میں آگ ہوگی جو ہاتھوں کو کھا جائے گی، تو وہ چیخو پکار مچائے گا، ساری مخلوق اس سے پناہ چاہے گی اور بچھو اس کی کھال اور گوشت کے درمیان ڈنک مارتے ہوں گے۔ اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا خون کھول جائے گا اور وہ دوزخ میں فرعون و حمان کے قریب ہوگا۔ الامان والحفیظ۔ تو میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شرابی کا عذاب بہت سخت ہے، شراب بہت خطرناک چیز ہے، بہت خراب ہے، نشہ بہت بری چیز ہے۔ تمام مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں، خدا نہ خواستہ اب تک شراب پی ہے یا نشہ کیا ہے تو اس سے سچی توبہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، نشہ چھوڑنے میں عارضی طور پر تھوڑی دنیاوی پریشانی تو ہو سکتی ہے لیکن آخرت کا عذاب خدا کی قسم کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ سب کے سب سچی پکی توبہ کر لیجئے کہ اب شراب پینے کا تصور تک نہیں کریں گے، ہیروئن کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، چرس بھی نہیں پیئیں گے۔ سب سچی پکی توبہ کر لیں، ناظرین بھی توبہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب شراب نہیں پیئیں گے۔ اگر شراب کی کوئی تجارت کرتا ہے، دکان ہے اس کی، تو یہ بھی نوٹ کر دے کہ یہ بھی حرام کما رہا ہے اور اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، تو اس لیے وہ شراب کی دکان بھی نہ چلائے اور اس کا کاروبار بھی ختم کر دے۔ شراب کا اڈا چلاتا ہے تو وہ بھی بند کر دے کہ شراب کا اڈا پھر خالی نہیں ہوتا، اس میں جوا کا بھی اڈا اور سب، مطلب یعنی کہ اس میں بہت حرام کام ہوتے ہیں، تو یہ سارے کام چھوڑ دو۔ زندگی بہت مختصر ہے، جو گزر گئی گزر گئی، اب پتا نہیں کتنے دن رہ گئے، کتنے مہینے رہ گئے، کتنے سال رہ گئے، ہم کو کچھ نہیں پتا۔ عین ممکن ہے کہ آج کی رات ہماری آخری رات ہو، ورنہ یہ تو سب کو تجربہ ہوگا کہ پچھلی رمضان ہمارے ساتھ جو اعتکاب میں تھے ان میں سے کچھ نہ کچھ فوت ہو گئے ہوں گے۔ خبریں بھی آتی ہیں ہم کو کہ وہ جو اعتکاب میں بیٹھا تھا بےچارا اس کا یوں ہو گیا، تو انتقال ہو گیا۔ یہ پچھلے سے پچھلے اعتکاب کی بات ہے کہ وہاں کینٹ کا اسلامی بھائی بہت دیوانہ تھا بےچارا، بہت قریب قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا، جب وہ چاند رات کو قافلے میں نہیں گیا، بےچارا گھر چلا گیا تو عید منانے کے لیے یا جیسے بھی، تو وہ راستے میں اس نے ٹرین میں سے کھڑکی سے منہ نکالا اور اس کا بےچارے کا جو سر تھا وہ پول سے ٹکرایا، بےچارے کے پرکھ چڑ گئے سر کے, وہیں غریب نے دم توڑ دیا. جوان لڑکا تھا, کنوارا لڑکا تھا, اسلامی بھائی تھا اپنا بےچارا, بہت دیوانہ تھا. اللہ اس کی مغفرت فرمائے بےچارے کی. تو کس کے ساتھ کیا ہونا ہے کچھ نہیں پتا. اور اگر بڑی عمر بھی ہے تب بھی گر جہاں میں سو برس تو جی بھی لے, قبر میں تنہا قیامت تک. خالی تنہائی بھی نہیں نا, اگر رب ناراض ہوا, گناہوں کی سزا وہیں وہاں وارد ہوئی, تو پھر سانپ بچھو آگ, کوئی بچانے والا نہیں, کوئی دلاسا دینے والا نہیں, کوئی زخموں پر مرہم رکھنے والا نہیں, کوئی زہر اتارنے والا نہیں, کچھ بھی. اور وہاں کے ہماری دنیا کے تکلیفوں کے مقابلے میں وہ تکلیفیں دنیا کی تکلیفوں جیسی نہیں ہیں, بہت فرق ہے. وہ تو ہم اس کی مثال بھی نہیں, خالی مثال بھی سمجھانے کی ہوتی ہے. تو حقیقت حال تو رب جانتا ہے, وہ تکلیفیں کیسی ہوں گی, کون برداشت کر سکے, کوئی برداشت نہیں کر سکتا. موت بھی نہیں آئے گی, مرے گا بھی نہیں, بے ہوشی بھی نہیں چھائے گی, تکلیف ہی تکلیف, تکلیف ہی تکلیف, نہ کمی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں, تو مدنی چینل کے ناظرین بھی, کہ معاذ اللہ عورتوں میں بھی نشہ ہے, مردوں میں بھی ہے, دونوں فریق نشہ کر رہے ہیں, نوجوان بھی کر رہے ہیں, بڈھے بھی کر رہے ہیں, ادھیڑ عمر کے بھی کر رہے ہیں, بچوں کی بھی عادتیں خراب کی جا رہی ہیں, ان کو بھی شرابیں پینا سکھایا جاتا ہے, کوئی شرابیں پلا دیتے ہیں. مہربانی کر کے سب کے سب سچی توبہ کر لو. آج عشرہ مغفرت, رمضان کا دوسرا عشرہ, اس کی آخری رات ہے. مغفرت کے پروانے دڑا دڑ تقسیم ہو رہے ہیں, بخشش کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز, پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز, بخشش منگن بالیاں کارن کھلا ہے دروازہ. بخشش منگن بالیاں کارن اللہ کی رحمت صدا دیتی ہے, رمضان کی ہر رات صدایں ہوتی ہیں. چاہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی بخشش کر دی جائے. تو یہ شفائیں مانگنے والے بھی آؤ, رزق میں تنگی سے نجات کے طلبگاروں تم بھی آ جاؤ, گناہوں سے بیزار ہو کر توبہ کرنے والوں آ جاؤ. رحمت تھڑا تھڑ, رحمت کہ بارش چھما چھم برس رہی, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, رحمت کے دامن میں آ جاؤ, چھپ جاؤ. اللہ کی رحمت بڑی ہے. آج شراب سے, نشے سے, جوا سے, زنا سے, اغلام سے, ہر طرح کے گناہ سے, چوریوں سے, ڈکیتیوں سے, غارت گریوں سے, دہشت گردیوں سے توبہ کر لو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, یہ خیال اپنے ذہن کے گوشے میں بھی مت لاؤ کہ اب تو میں نے بہت گناہ کر لیا, اللہ اب مجھے نہیں بخشے گا. ایسا نہیں ہے, وہ غفور الرحیم ہے, اس کی رحمت بہت وسیع ہے. اگر کسی نے زمین و آسمان گناہوں سے بھر دیے, وہ کریم اس کو بھی بخش دے گا. اب آؤ تو صحیح, دو قطرے ندامت کے بہاؤ تو صحیح, اللہ کی رحمت کو پکارو تو صحیح, اس کی رحمت ضرور ہمیں اپنے دامن میں لے لے گی اور ہماری بخشش اور نجات ہو جائے گی. کہ رمضان المبارک کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے. رمضان المبارک میں تو ایک ایک گھڑی میں چھ چھ لاکھ, دس دس لاکھ, دس دس لاکھ کی روایت ہے کہ وہ ایک ایک ساتھ میں بخشے جاتے ہیں, ایسی روایت ہے. اور ایسے گناہگار بخشے جاتے ہیں کہ جن کے گناہوں کے سبب ان پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. تو سب مل کر توبہ کریں. آئیے, میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ, میں نے آج تک جتنے بھی چھوٹے بڑے گناہ کی ہے, چھپ کر گناہ کی ہے, علل اعلان گناہ کی ہے, ان سب سے توبہ کرتا ہوں. اے اللہ, پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ, میں نے جن بندوں پر ظلم کیا میں ان گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں. یا اللہ, ان بندوں کو مجھ سے راضی کر دے اور مجھے توفیق دے کہ میں ان کو بھی راضی کروں, ان سے معافی مانگوں. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دریا الہی ہر دم بگدا تیرا, جیک قطرا بخشے مینو کم بن جاوے میرا, جیک قطرا بخشے مینو کم بن جاوے میرا. صلوا علی الحبیب صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, بہت سے مقامات پر اس وقت مدنی مذاکرہ سنا و دیکھا جا رہا ہے. بالخصوص ایک ذمہ دار کا ایس ایم ایس آیا کہ اس وقت سردار آباد, باول نگر, پاک پتن شریف, اکاڑا, گلزار طیبہ, میاں والی, ڈیرہ اسماعیل خان, لکی مروت, گجرات اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر یہ مدنی مذاکرہ جو سنا جا رہا ہے, اس میں یہ کہ رہائی پانے والے قیدی اور عملہ بھی وہاں ساتھ موجود ہے اور یہ سب مل کر اس مدنی مذاکرے میں بھی شریک ہیں. مرحبا. آئیے آپ کو جیل خانہ جات کے حوالے سے ایک مختصر سی تعارفی ویڈیو بھی دکھاتے چلیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قیدیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جیل خانوں میں بھی مدنی کام کی ترکیب ہے. کراچی سینٹرل جیل میں قیدیوں کو عالم بنانے کے لیے جامعت المدینہ کا بھی سلسلہ ہے. کئی ڈاکو اور جرائم پیش افراد جیل کے اندر ہونے والے مدنی کاموں سے متاثر ہو کر تائب ہونے کے بعد رہائی پا کر عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں کے مسافر بننے اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کی سعادت پا رہے ہیں. آتشی اسلحے کے ذریعے اندھا دھند گولیاں برسانے والے اب سنتوں کے مدنی پھول برسا رہے ہیں. دعوت اسلامی کی مجلس جیل خانہ جات کے بارے میں ایس پی ڈسٹرکٹ جیل ملیر کے تاثرات سنتے ہیں. ماشاءاللہ, دعوت اسلامی والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ جو ہے وہ دینی لحاظ سے. آج بھی جو ہے ہمارے جیل میں ایک بیرک بنا کے انہوں نے استطاع کیا ہے, ان سے اس سے پہلے بھی ایک بیرک ان کی جو ہے کام کر رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ جو اسلامی تعلیم دی جا رہی ہے اس سے جو ہے وہ بہت ہی مطلب اچھا کام ہو رہا ہے لوگوں میں. مطلب دین کے کام ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ باہر جا کے وہ اچھے شہری بن سکتے ہیں اور جو ہے وہ کرائم کی سطح بھی کم ہو سکتی ہے. اسے جیل خانہ جات میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کی برکتوں سے فیض یاب ہونے والے چند قیدیوں کے تاثرات سنتے ہیں. نواز کے جتنے فرائض واجبات سنتے وہ ہم نے یہی پر سیکھا اور تقریباً اللہ کے کرم سے 2 کم 40 صورتیں ہم نے یہی پر حفظ کیا. ہم جب آئے تھے تو ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم امامت کر رہے ہیں 17 نمبر بیرک میں. سبحان اللہ, میں جب سے آیا ہوں جتنا عرصہ جیل میں ہو گیا اس ٹائم سے اب تک میں نے اس پہ کوئی خرابی نہیں دیکھی, اور بلکہ محبت, اخلاص, بھائی چارہ یہ سب دیکھا, اور یہ دیکھا سکھاتے ہوئے تو دیکھا, اور یہ نہیں دیکھا کسی کو برا کہتے ہیں. مبلغین کی انفرادی کوششوں کے باعث کفار قیدی بھی مشرف با اسلام ہو رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی کام جو جیلوں میں ہو رہا ہے اس کی بہاریں بھی ایک سے ایک ہیں, اور کئی ایسے قیدی جو سزائے موت بھی پا چکے ہوتے ہیں لیکن جیل میں آنے کے بعد پھر ان کی تقدیر میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے, اور وہ مدنی ماحول جب جیل میں پاتے ہیں تو توبہ کی طرف بھی آتے ہیں, اپنے اندر تبدیلی بھی پاتے ہیں. اس طرح کے چند ایک قیدی کی مدنی بہار ہمارے جیل خانہ جات کے ایک ذمہ دار ہیں, وہ انشاءاللہ بھی ہمیں سنائیں گے. صلو علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عامر اٹاری پاک قادری کمینا گجرات سے میں عرض کر رہا ہوں. نجات میں مدنی کاموں کی بہاروں کے حوالے سے بہار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ راولپنڈی سینٹرل جیل کے اندر سزائے موت کی بیری کے اندر جو سزائے موت کا ایک قیدی تھا وہ وہاں پر بھی جو ہے جوا کھیلتا تھا اور وہ جوئے سے باز نہیں آتا تھا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ماحول کی برکت سے سزائے موت کی بیری کے اندر اجتماعی ذکر و نعت کا انعقاد ہوا اور وہاں پر رقت انگیز دعا کی گئی, اور اس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل اس نے جوئے سے توبہ کر لی اور وہ الحمدللہ تائب ہو کر جو ہے دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو گیا. پیاری باپا جان, گجرات جیل کے اندر مجھے ایک قیدی ملا جو کہ شکر گڑھ کا رہنے والا تھا, اور اس نے جو ہے مٹھیاں کے اندر ایک آرمی کے افسر کو قتل کیا ہوا تھا, اور وہ سزائے موت کے قتل کے جرم میں جیل کے اندر آیا تھا. اس کو فیضان سنت الحمدللہ دی گئی اور اس نے وہ فیضان سنت پڑھی. فیضان سنت پڑھنے کے بعد الحمدللہ عز و جل اس کا ذہن بنا اور اس نے سچے دل کے ساتھ توبہ کر کے چہرے پہ جو ہے وہ داڑھی سجا لی, اور اس کو جیل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی, اور جس دن اس سے ملاقات ہوئی اور وہ اس دن نفلی روزے میں تھا, اور اس نے کہا کہ میرے لیے دعا, آپ میری دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میری آخرت جو ہے سوار دے. جزاکم اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب. توبوا الى اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مرشدی کے صدقے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, میرے عیبوں پہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, مدنی صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا جان میرا نام محمد سلیم مون اتاری ہے میرا تعلق شعبہ جیل خانہ جات باب المدینہ سے ہے بابا جان جیلوں میں مدنی کام کا جائزہ لینے کے لیے اکثر جانے کا اتفاق ہوتا ہے اس دوران ملاقات کے لیے خاص کر آئی جی ڈی آئی جی ایس پی ڈی ایس پی اور دیگر عملے کے مکاتب میں جاتے ہیں اور انہیں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں بابا جان ان کے مکاتب میں ٹی وی بھی ہوتے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ مدنی چینل کھول کر انہیں مدنی چینل کی بہاریں بھی بتاتے ہیں اور کئی دیر تک وہ مدنی چینل دیکھتے رہتے ہیں کئی افسران نے الحمدللہ مدنی چینل کی بہت تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی مدنی چینل کا سلسلہ جاری ہے بابا جان ملاقات کے دوران ہم انہیں دعوت اسلامی کے دیگر شعبہ جات کے متعلق بھی بتاتے ہیں اور ہفتہ وار اجتماع اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی بہاریں بھی انہیں بتاتے رہتے ہیں بابا جان کیا ان کو بھی مدنی قافلے میں سفر کروائے جائیں مدنی پھول ارشاد فرمائیں جزاک اللہ خیرا کیوں نہیں ہر ایک کو مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دیں ٹھیک ہے وہ اگر سفر کے لیے تیار نہیں بھی ہوتے تو بھی آپ دعوت دیتے رہیں خوش دلی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دعوت دیں گے اچھی نیتوں کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا اور اللہ نے چاہا اور ان کے دل نے دل چوٹ کھا گیا تو قافلے میں سفر بھی کریں گے تو جب اس طرح کے لوگ قافلے میں سفر کرتے ہیں نا تو اس کے فوائد بہت ہوتے ہیں کہ ان کی دیکھا دیکھی اور کئی افراد جو ہے نا وہ مدنی قافلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ان کو قافلے کی دعوت دیں ان کو اجتماع میں لائیں آج کل تو بہت اچھا موقع ہے جیسے اب دس دن کا اعتکاف شروع ہو رہا ہے تو اس میں ان کو ضرور اعتکاف کی بہاریں بھی دکھانی چاہیے ہر شہر میں تقریباً بڑے بڑے شہروں میں اپنے اعتکاف ہو رہے ہیں ابھی 30 دن کا اعتکاف تقریباً 42 شہروں میں اس ملک میں ہو رہا ہے اور دیگر ملکوں میں بھی ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پر 30 دن کے اعتکاف ہو تو ہر ایک جہاں جہاں بند پڑے تو وہ شخصیات کو لا کر بھی یہ بہاریں دکھائیں انشاءاللہ اس طرح یہ اور ہمارے قریب آئیں گے لیکن ان کو لانا اس وقت چاہیے جب کوئی ایسا سلسلہ ہو رہا ہو جب جیسے کہ مدنی مذاکرہ جاری ہے تو ایسے موقع پر لائے یا مناجات افطار ہو رہی ہے تو اس وقت لائے کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے اور بڑا رقت انگیز مناظر ہوتے ہیں تاکہ ان کے مطلب دل جو ہے ہماری طرف مائل ہوں تو ان کی بہتری ہے ان کی آخرت کی بھلائی ہے اس میں یہ آئیں گے مدنی ماحول میں ان کی اولاد کو لائیں گے ان کے گھر میں مدنی ماحول انشاءاللہ قائم ہوگا اس طرح موقع کی مناسبت سے مدنی انعامات ان کو سمجھا کر اس کا رسالہ دیں چلو ٹھیک ہے پر کر کے وہ نہ دیں نہ صحیح لیکن پڑھیں گے تو ان کی سمجھ میں آئے گا یہ مطلب دعوت اسلامی کیا چاہتی ہے تو زبانی طور پر ٹھیک ہے آپ تعارف کرواتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ وقت یہ لوگ زیادہ دیتے نہیں ہیں اور ہر وقت ساری باتیں وہ یاد رہتی نہیں ہیں تو اس طرح یہ پڑھیں گے کہ یہ نماز کا اور اس کا غصے کا بھی لکھا ہوا ہے اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے بس سیدھے سادھے اور پاک صاف مسلمان بن کر زندگی گزارو تو یہ آدمی کی بہت سمجھ میں آتا ہے اور اس کو ریکویسٹ کریں کہ آپ یہ مدنی انعامات پر ایک نظر آپ ڈالنا ضرور اس کو پڑھنا ضرور جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو اس کے لیے بہت ان کے لیے بہت مفید ہوگا انشاءاللہ عز و جل واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بابا بھی جیسے آپ نے یہ مدنی انعامات کی ترغیب دلائی ہے بابا یہ ارشاد فرمائے کہ مدنی انعامات اپنے آپ کو نیک بنانے میں کس قدر مطلب وہ اپنا کردار ادا ہو سکتا ہے مدنی انعامات کے ذریعے؟ تو جو عمل کرے گا اس کو خود ہی انشاءاللہ تجربہ ہو جائے گا کہ کتنا زبردست رول ہے مدنی انعامات کا نیک بنانے میں. پہلا تو نیت کا ہے نا, پہلا انعام نیت کا ہے, اور دوسرا پھر وہ کیونکہ نیت پر ہی سارا دار و مدار ہے اعمال کا, اور دوسرا مدنی انعام سوالات کی صورت میں ہے نا مدنی انعامات, کہ کیا آپ نے مسجد کی پہلی صف میں پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت ادا کی, اس طرح کا پہلا سوال ہے. تو اگر اس کو کوئی پکڑ لے پانچوں نمازوں کو تکبیر اولا کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں, تو انشاءاللہ وہ ایسی اس کے اندر سدھار آئے گی, ایسی برکتیں اس کی دیکھے گا کہ بس وہی سمجھے گا کہ کیا کیا برکتیں مل رہی ہیں. اسی طرح دیگر بھی ایک سے ایک مدنی انعامات ہیں اس میں اپنی اصلاح کے لیے. تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو باہر ہی باہر ہوں گے, جو عمل کرتے ہیں ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے, ان کا انداز بتا دیتا ہے کہ یہ ہے مدنی انعام والا. پاپا یہ شاید بہت سو کو اس کا تجربہ بھی ہوگا کہ جن دنوں باقاعدگی سے کارڈ کو فل کرتے ہیں, جو رسالہ ہے یہ رسالے کی صورت میں اس کو فل کرتے ہیں, فل کرتے ہیں, پر کرتے ہیں, پر کرتے ہیں, پر کرتے ہیں, جو تو جن دنوں یہ پر کرتے ہیں ان دنوں میں, اور جن دنوں میں پر نہیں کرتے, یا مطلب اگر ایک دو تین چار مہینے انہوں نے پر کیے وہ مہینے, اور جو چار پانچ مہینے نہیں پر کی, ان کو شاید بہت سو کو اس کا تجربہ ہوگا کہ یہ دونوں میں فرق دیکھیں گے باپا, کہ کم از کم یہ پر کریں تو شاید اسی میں ان کو بہت کچھ سی مطلب عمل کا جو ہے نا وہ جذبہ پیدا ہوتا رہے. آپ موازنہ کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا صحیح فرمائے. بلکہ جو عمل نہیں کرتے نا بالفرض مدنی انعامات پر, میں ان کو یہ درخواست کروں گا کہ آپ آدھا منٹ دے دیں, پورا نہ دیں آدھا منٹ, اور خالی آپ اس کو پڑھیں بھی نہیں, آپ خالی ایک نظر ہر صفحہ گھما کر دیکھ لیں خالی آدھا منٹ. یہ ایک مطلب یہ بھی ایک مدنی پھول ہے کہ ذرا دیکھے گا تو آدمی پھر تھوڑا پڑھے گا, اس کو پڑھے گا تو عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ. اب کھول کے دیکھا ہی نہیں رسالے کو, مدنی انعامات پتہ نہیں کیا ہے, یہ رکھ دیا آپ نے تو پھر کچھ بھی نہیں, رسالہ خود آپ کے پیچھے بھاگے گا نہیں کہ مجھے کھولو اور پڑھو. آپ کھول کے دیکھو تو اس میں بھرا کیا ہے, اتنا خزانہ ہے اس کا, ایک ایک مدنی انعام جو انشاءاللہ آپ کو جنت میں ایک ایک محل دلائے گا, یوں سمجھ لو اتنا زبردست یہ اس میں مطلب خزانہ ہے. آپ کے لیے 72 ہیں سائیں بھائیوں کے لیے, سائیں بہنوں کے لیے 63 ہیں مدنی انعامات, طلبا کے لیے 92 ہیں, طالبات کے لیے غالباً 82 ہیں, اور خصوصی عیسائی بھائیوں کے لیے 27 ہیں, مدنی منوں کے لیے 40 ہیں. اس طرح مطلب تقسیم ہے مدنی انعامات کی, بڑے مفید ہیں, بڑے مفید ہیں. اس پہ بس وہ تجربہ شرط ہے, آپ تجربہ کریں, یہ سمجھو کہ وہ میری زندگی کا اس کو نچوڑ سمجھ لو. ایک ایسا جدول الحمدللہ ترتیب پا گیا ہے کہ اس پر جو عمل کر لے انشاءاللہ ضرور نیک بنے گا. بس اخلاص سے عمل کرے, کھوٹ کھوٹے اگر خانہ پوری کرے گا ذمہ داروں کو دکھانے کے لیے تو ہو سکتا ہے گناہوں میں گرفتار ہو جائے, ریاکاریوں میں جھوٹ میں وغیرہ پڑ جائے. صحیح صحیح عمل کر کے انشاءاللہ کہاں کے کہاں نکل جائیں گے انشاءاللہ. کیا ذہن میں رکھے مدنی انعامات کا وہ مطلب یہ کیا ذہن میں رکھے؟ اللہ کی رضا, میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان پر عمل کر رہا ہوں, اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کہ اس کے اتنے انعامات پر عمل ہے, اس کا اتنے انعامات پر عمل ہے, تو ہو اچھا ہو, یہ تو ہے خطرناک اثر. اخلاص کچھ انداز ہیں, یہ اخلاص کے ساتھ بس اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں. اور ٹھیک ہے وہ کارڈ پہ اپنے وہ لکھ کر دینا ہوتا ہے کہ اتنے پر اس میں عمل رہا, یہ بھی ضروری ہے سر, اس کے بغیر استقامت مشکل ہے. کارڈ آپ جمع کروائیں گے, رسالہ, یہ رسالہ ہے کارڈ نہیں ہے, یہ رسالہ اگر آپ جمع کروائیں گے نا تو آپ کو استقامت ملے گی کہ یار وہ پھر ذمہ دار پوچھیں گے کہ یار وہ کیا ہوا, تو آپ کو یہ بھرنا پڑے گا, یہ اچھا بھرنا پڑے تو آپ کی بھی نظر رہے گی کہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا. یہ ایک طرح سے مطلب آپ کا احتساب ہے, اس کے لیے روزانہ فکر مدینہ کر کے, کبھی انہیں ہفتے میں ایک بار بھر لیا تو کچھ یاد رہا کچھ بھول گیا نہیں, روزانہ بھرے کہ آج کس کس مدنی انعام پر عمل ہوا, روزانہ 12 منٹ اس کے لیے نکالے فکر مدینہ کرے. اس کو ہم نے فکر مدینہ ہمارے یہاں اصطلاح ہے اس کی, یعنی محاسبہ کرے اپنا کہ میں نے کیا کیا آج اس کے مطابق عمل کیا, جن باتوں سے روکا گیا ہے آیا ان سے رکا کہ نہیں. اس میں الحمدللہ عبادات بھی ہیں, اس میں مہلکات سے بچنے کی ترغیبات بھی ہیں, اور اس میں اخلاقیات بھی ہیں. کیا کچھ نہیں ہے بابا؟ ملبوسات بھی ہیں اس میں, کہ کیسے ملبوسات آپ کو پہننے ہیں, کس طرح بات کرنی ہے بچے سے, کس طرح بات کرنی ہے بھی سکھایا گیا, کہ بچے سے تو تکار نہیں بلکہ آپ جناب سے بات کرو تو انشاءاللہ بچہ بھی آپ جناب سے بات کرے گا, اس کے اخلاق بھی شروع سے ہی درست ہونے شروع ہو جائیں گے. گھر میں آپ کو کیا کرنا ہے, ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے, سب مدنی انعامت میں یہ کہوں کہ کیا نہیں ہے آپ کھول کے دیکھو تو سی. مدنی چینل کے ناظرین اس کو پڑھو تو صحیح, آپ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں, تو دیکھیں انشاءاللہ اس میں بہت کچھ خزانہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بابا ایک سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال ہے, میرا تعلق ڈی جی خان سے ہے. الحمدللہ 30 دن کے اعتکاف کا سلسلہ ہے. معتکفین اپنے مذاکرے کے ذریعے خوب بہاریں لوٹ رہے ہیں. کل انشاءاللہ عز و جل 10 روزہ سنت اعتکاف شروع ہو رہا ہے. بے شمار اسلامی بھائی اعتکاف کی سعادتیں حاصل کریں گے, اور وہ بھی مدنی چینل کے ذریعے مناجات اور مذاکرے کی برکتیں لوٹنے کی کوشش کریں گے. بابا اس سلسلے میں مدنی پھول اور نیتیں عطا فرما دیں. اس میں دیکھو اعتکاف ہوتا ہے مسجد میں, اور مسجد میں جب مدنی چینل آپ چلائیں نا تو اس میں بہت زیادہ احتیاطوں کی ضرورت ہے. مثلاً آپ اس کو فنائے مسجد میں چلائیں, مخصوص وقت میں چلائیں جبکہ لوگ نمازوں اور تلاوتوں میں مشغول نہ ہوں اور ان کو اس کی آواز سے تکلیف نہ ہو. اگر فنائے مسجد میں ایسی جگہ نہیں ہے تو مسجد میں ہی چلانا پڑا تو ممبر سے ہٹ کر, محراب سے ہٹ کر ایک سائیڈ میں اس کو رکھیں, اور اس سے پہلے کہ آپ اس مسجد میں مدنی چینل چلائیں یہ ضروری ہے کہ وہاں کے خطیب صاحب, امام صاحب, مؤذن صاحب, انتظامیہ کا ہر فرد اور سارے مقتدی وہاں کے وہ آپ کے اس فعل سے متفق ہوں. اگر آدھا آدمی بھی آپ دیکھیں کہ آدھا آدمی بھی آپ سے مدنی چینل کے تعلق سے متفق نہیں ہے وہاں, تو پھر مدنی چینل وہاں نہ چلائیں, کہ کسی طرح کا مسجد میں فساد نہیں ہونا چاہیے. چلو آپ نے 100% ہی چیکنگ کر لی کہ فساد کی کوئی صورت نہیں ہے, پھر بھی اگر آپ کو بو آئے کہ شاید کوئی اعتراض کر رہا ہے یا اعتراض کرے گا اور مسائل ہوں گے, تو پھر وہاں مدنی چینل نہ چلایا جائے. کسی طرح کا الغرض کے فتنہ و فساد کا خطرہ جہاں نہ ہو, ہر طرح سے ٹوٹل کنٹرول آپ کا ہو کہ کوئی کچھ نہیں بولے. جیسے یہاں فیضان مدینہ میں یہاں کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اعتراض کیا اٹھ کر, یا کسی نے شور مچایا ہو, یا کسی نے باتیں بنا. میرے سامنے تو کوئی سا کیس ابھی تک آیا نہیں ہے فیضان مدینہ میں, اور آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. تو اسی طرح جہاں 17 نے 112% آپ دیکھیں کہ فساد کا خطرہ نہیں, صرف وہیں مدنی چینل آپ چلائیں, اور صرف ڈش کے ذریعے مدنی چینل چلائیں, اور ریسیور کو بلاک کر کے پاس ورڈ بھی لگا دیں کہ کوئی اور چیز آپ کے اس اسکرین پر نہ چل سکے. تو اس طرح انشاءاللہ احتیاطوں سے چلائیں گے نا تو اس میں خامخواہ کوئی مطلب ایسی آواز اگر آ گئی, کوئی ایسا سین آ گیا تو فساد کا اندیشہ رہے گا. تو آپ جب اس کا جو آپ کو طریقہ بتایا نا کہ اس کو بلوک یعنی اول تو ڈش کے ذریعے چلائیں اور ریسیور اس کا بلاک کر دیں اور پاس ورڈ بھی اس کو لگا دیں تو انشاءاللہ پھر یہ بالکل یہ آپ کے تابع ہو جائے گا, کسی کو گھسنے نہیں دے گا اندر, نہیں تو وہ ٹوڑنگ ٹوڑنگ شروع ہو گئے تو آپ پھر آزمائش میں آ جاؤ گے. تو گھروں میں بھی اسی طرح کے جس کے ممکن ہو تو وہ اسی طرح کر. اب جیسے کہ ہمارے ساتھ امتحان ہو گیا مدنی چینل کے ساتھ, صاحب یوں ہو گیا تو بند ہو گیا تو فلاں ہو گیا, تو جن کے گھروں میں ڈش ہے ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے, وہ مدنی چینل مزے سے دیکھ رہے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو ڈش بہت مفید ہے اور یہ زیادہ مہنگی نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر مدنی چینل اوکے بھی یہ سب جگہ آ بھی رہا, پھر بھی میں مشورہ دوں گا کہ جس سے بن پڑے وہ ڈش لگائیں. ڈش کو زیادہ خرچہ نہیں, کتنا ہوتا ہے یار خرچہ, 6-7 ہزار روپلی سے 4 ہزار میں, 3-4 ہزار روپلی میں یار آپ وہ آسرا کرتے ہو. اور تحفظ بہت ہے بابا, تحفظ بہت ہے اس میں, کوئی پھر گانا نہیں آئے گا, وہ موسیقی نہیں گھسے گی اندر, کوئی وہ بڑھیا آپ کو نظر نہیں آئے گی اس میں, انشاءاللہ وہ بس سبزہ ہی سبزہ ہوگا. اس میں ایک اور فائدہ بھی نا ہوگا, ڈش لگی چھت پر اس سے کئی اور لائنیں کتنے کی فلیٹوں میں جا سکتی ہیں. بالکل, یعنی ایک ڈش سے ایک ہی فلیٹ والا فائدہ تھوڑی ضروری اٹھا سکے, 3-4 ہزار 5 ہزار میں گویا یعنی ساری عمارت بھی یہ فائدہ اٹھا لے گی, کئی فلیٹ میں فائدہ اٹھا سکے بابا. پھر تو یا وہ کل نہیں آج ہی اس کی نیت کر لو, جس جس کے پاس وہ مدنی چینل کی محبت ہے, دیکھو ہے مدنی چینل کے لیے آئی ہے, سب دوسرے گناہ بھرے پروگرام دیکھنے کی تو شریعت نے اجازت نہیں دی, میں دوں گا تب بھی نہیں ملے گی اجازت اندر. مسئلہ ہی نہیں ہے بابا, جو بھی ڈش لگانے کے لیے آ رہا ہے اس کو کہہ دو کہ آپ سرچنگ بلاک کر دیں, یعنی ہمارا یہ ریسیور کسی بھی کو سرچ نہ کر سکے سوائے مدنی چینل کے. یہ پریکٹیکل میری آنکھوں دیکھی جو بات ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. آپ نے سرچنگ بند کر دی کہ اب آپ کا یہ ریسیور کسی کو بھی سرچ نہیں کر رہا, صرف مدنی چینل آ گیا. سرچ کرنے کے بعد اب اس کو ریسیور کو اس کو ریموٹ کے ذریعے کوئی نہ کر سکے, آگے پیچھے کوئی چینل نہ گھما سکے. آپ کو یہ ریسیور پاسورڈ مانگے گا, آپ اس میں پاسورڈ لگا دیں, پاسورڈ گھر کا کوئی بھی بڑا یا سربراہ جو بھی جو ہے وہ لگا دے, لگا کر ریموٹ کو بالکل یہ گما دے, ریموٹ کو رکھ دے اور ہو سکے پاسورڈ خود ہی بھول جائے. اب ریموٹ کے بغیر یہ نہیں چلے گا, اس کا کوئی بٹن بھی دبائے گا تو اسکرین بتائے گا کہ پاسورڈ دو, پاسورڈ ہوگا نہیں. امید ہے انشاءاللہ اس سے یہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, مدینہ ہی ہوتا رہے گا. اب کشتیاں جلانی ضروری, پاسورڈ بھلا دے خود, خود بھی بھول جائے کسی کے والنا, خود بھی اگر کبھی شیطان اس کو ورگلائے نفس جھٹکا مارے تو وہ اس پر کوئی مدنی چینل کے علاوہ کچھ آئے نہیں, جب بھی کھولے مدینہ مدینہ آئے, اور دیوانوں کو چاہیے بھی کیا. تو یار یہ ڈش تو بہت کام کی چیز ہے, جہاں جہاں مطلب یعنی کہ وہ تکلیف ہے یا نہیں ہے ڈش لگا لو. یہ تو غریب بڑے بےچارے, ان کے پاس تو کم اسکرین چینل بھی نہیں ہوگا گھروں میں, کیا ہے ہے نا ماشاء اللہ. تو بس صرف مدنی چینل یعنی کہ نیکیوں بھرا سنتوں بھرا جو ہے نا اپنا چینل یہ چلے, اور اس میں ڈش کس کس نے لگوائی اپنے گھر میں ماشاء اللہ بھائی بیٹھے ہوئے یہاں, مگر سب نے نہیں لگوائی ٹھیک ہے نا. سب اگر آپ کے گھر میں چلتی ہے تو اڑا اڑی کر کے پھڈا فساد تو اپنے کر رہا نہیں ہے, تو گھروں میں ڈش کی ترکیب اتنی سستی ہے. یہ آپ نے اپنے شہر میں حاج صاحب بیٹھے تھے نا جی, غلامی حسین پتہ نہیں ہے کہ چلے گئے, لبیک. آپ نے اپنے شہر میں تو مہم چلائی تھی نا الحمدللہ, اتنی آپ نے یہ آپ تو ریکا بھی بولتے ہو, کیا بولتے ہو, ہزاروں ڈشیں ہند میں لگ چکی ہے بابا, اور ہمارے یہاں چھتری جس کو ہمارے یہاں چھتری کہتے بابا, یہ ہزاروں ہزار لگ چکی ہے الحمدللہ ہند میں. بل کیبل کو ہم اسٹیپ نہیں سمجھتے ہیں, مین ہم ڈش پر چل رہے ہیں ہند میں. ہمارے یہاں مدنی چینل اکثر جگہ پر اسلام بھائیوں نے ذہن بنایا, بلکہ مجالس بن گئی ہے اس کی, اور ڈش لگاتے جا رہے ہیں, ہر مہینے ہدف دیتے ہیں, ایک ایک حلقے میں 26 ڈش, ڈبل 26, 72, 92 ڈویژن وائز کہ اتنا اتنا آپ کو کرنا ہے الحمدللہ. اس طرح میرا گمان ہے ہزاروں ڈشیں ہند بھر میں ہند میں لگ چکی ہے, اور ڈش بلکہ کیبل آپریٹروں کو ہم ایک ڈش دیتے ہیں تو تو اس کے انڈر میں 2000 مطلب یعنی کہ گھر ہے تو اس کو ڈش دے دیتے تو اس طرح بھی چل رہا ہے اور ایک بلڈنگ میں ایک لگا ہے 50 فلیٹ ہے تو ایک ہی ڈش سے کام ہو جاتا ہے ماڈیولیٹر لگا کر اس سے لائن دی جاتی ہے سبحان اللہ کیلکولیٹ وائز بھی کیلکولیٹ کیا جائے اس کو تو ایک بار پیسہ دینے کے بعد وہ کیبل آپریٹر کو ہر مہینے 200-300 دینے کی ضرورت پڑتی ہے اس میں تو دینا بھی نہیں ہے پیسے تو ویپارانہ حساب اگر کیا جائے تو سستا پڑتا ہے پاپا آئی تھنک ہمارے کیبل آپریٹر کافی تعاون کر رہے ہیں اور لگاتے لیکن کہیں کہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اڑی کر جاتے کہ ہم نہیں لگائیں گے کافی تعاون کیا کر سکتے ہیں لیکن یہ ہم کہیں گے کہ ہم کو غالب اکثریت جو ہے ملک بھر میں ہاں ملک بھر میں بہت تعاون کر رہی ہے کیبل آپریٹروں کی وہ الحمدللہ دیکھ رہے بابا اس چینل سے یہ لوگ ایک روپیہ کماتے نہیں ہیں کچھ مطلب کمرشل تو ہے ہی نہیں ایڈورٹ کوئی کسی کی جیب میں جاتا ہی نہیں ہے ظاہر مسلمان ہے وہ دیکھتا بھی ہے نا کہ آخر کچھ بھی ہے اس کے دل میں اسلام کی محبت تو ہوتی ہے نا یار یہ جو بھی ہو رہا ہے اسلام کی خدمت ہی ہو رہی ہے اس لیے وہ بےچارے تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ کیا پتا اللہ کو کیا ادا پسند آ جائے لیکن یہ جو گناہوں بھرے چینل چلاتے ہیں یہ کرتے گناہ ہیں کیبل آپریٹر میں ایسا تو نہیں بولوں گا کہ یہ سارے ان کے جو بھی کام ہیں سب ثواب کے ہیں مدنی چینل اگر اخلاص سے لگاتے تو یہ کار ثواب ہے آپ کی ادائیں مجھے غصے زن آپ کی ادائیں سب کو اچھی لگتی ہیں مطلب میں تو یہ صاحب بات تو کرو سچی تو کھوٹے کھوٹے مچکے کیوں لگاؤ نہیں نہیں بٹر غلط تو غلط سچی کو سچ کو سچ پھر سب کو پتا ہے کہ آپ کا مزاج اور آپ کا انداز کیسا ہے اور الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی شخصیت عطا کی ہے جو ہمیں ہمارے عیوب پر مطلع کرتی ہے اور ہمیں ان کی باتیں سن کر بدلنے کا موقع بھی نصیب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے امیر سنت کو سلامت رکھے ان کا سایہ دراز فرمائے علماء اہل سنت کا مشائق اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے اور ان کے مدنی پھولوں کو دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی توفیق بھی عطا فرمائے کولمبو میں بابا یہ ڈش کی تحریک جاری ہے بلکہ ساؤتھ افریقہ میں تو بابا مجھے ایس ایم ایس آیا ہے کہ وہاں $50 میں یہ لی جاتی ہے وہ ملتی ہے مارکیٹ ایسی تیار ہوئی ہے ڈش ساؤتھ افریقہ کے اندر پہلے بھی مجھے ان میں تھا بھی میسج آیا وقار بھائی نے میسج کیا یاد دلایا کہ وہ باقاعدہ وہ ڈش بنی ایسی ہے کہ اس کے اندر وہ سسٹم لگا ہوا ہے کہ یہ آپ ڈش لگا لو تو وہ ڈش پہ آتا ہی صرف مدنی چینل ہے اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ فیضان مدنی چینل رہے گا سبحان اللہ مزہ آ گیا مزے کو مزہ آ گیا یہ ہمارے ملک میں ایسی کوئی تحریک نہیں چل سکتی ڈشوں کی ہمارے علاقے والے حلقوں والے یہ ذمہ داران جو ہیں یہ کچھ نہ کرے یار اب دیکھو نا باہر کے مہمان اپنے کو سکھائیں ہم یوں کرتے تو ہم خالی آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں ان کو اور سبحان اللہ کہہ کر اپنا فرض پورا ہوا سمجھیں تو اپنے نہ ڈشیں لگائیں یار آپ دعا کریں بابا سب بہتر ہو جائے گا مگر یہ بات قابل غور ہے کہ بابا جو چینل دیکھ رہے ہیں نا دنیا بھر میں جی وہ ڈش کے ذریعے دیکھیں یا کیبل کے ذریعے کے یہ چلتا ہمارے ملک سے ہی ہے یہ تو ہے بنیاد تو یہ تو باب المدینہ چلتا ہمارے ملک سے مرکز تو یہی ہے لیکن یہ کہ ڈش سمجھ میں آتی ہے میرے گھر میں کیا لگا ہے ڈش بابا پہلے دن سے ہمارے ڈش لگی ہوئی ہے کبھی کیبل جان قربان کرنے والے ڈش کریے ہمارے گھر میں کبھی کیبل آیا قربان نہیں کریں گے انشاءاللہ آپ ڈش کی تحریک چلاؤ اپنے اپنے علاقوں میں اور کنوینس کرو سمجھاؤ اس طرح بھائیوں کو کہ ڈش لگاؤ ڈش لگاؤ ڈش لگاؤ ڈش لگاؤ اور پھر یہ کہ پورے محلے میں پورے یعنی کہ اس پوری عمارت میں اس ڈش کی لائنیں جاری کرو تو انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہوگا لیکن اسی شرط کے ساتھ جاری کرنی ہے ترکیب سے کہ صرف سنتوں بھرا سلسلہ رہے گناہ بھرا سلسلہ اسکرین پر نہ ہے ہمارا اسلامی بھائی ریسیور اپنے گھر میں رہے گا ہر گھر میں ریسیور کی حاجت ہی نہیں ہے بابا وہ بھی تو وہ مطلب بابا ترکی بن سکتی اچھا وہی پاسورڈ بھول جائے خود ہی ہاں اگر بالکل ہر گھر میں ریسیور لگانا بھی ہے تو بھی وہ امید ہے کہ وہ جب یہ سارے سب کہیں گے کہ آپ لگا دو تو امید ہے کہ یہ کریں گے جب آپ نے منع کیا تھا کہ دیکھنا نہیں ہے تو قوم دیکھتی نہیں تھی جب آپ کہہ رہے کہ دیکھنا تو صرف یہی دیکھنا تو یہی دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ. او بھائی ہمارے ذمہ داران کا ایک عزم بھی ہے, ذرا وہ بھی آپ کو میں دکھاتا چلوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد رمضان اتاری فریدی کا بھی نا. باپا جان آپ نے بڑا کرم فرمایا, ہمارے شعبہ جیل خانہ جات کو مدنی مذاکرے کا وقت عطا فرمایا, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. اس خوشی میں الحمدللہ ہماری فریدی کابینہ کے تمام ذمہ داران نے عید کے دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے. انشاءاللہ عید کے روز ہم سب مدنی قافلے میں سفر کریں گے. انشاءاللہ غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ. ہم تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے, ہم تو غیبت کریں گے نہ سنیں گے. محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. قفل مدینہ انشاءاللہ. امام شریف سجا رہے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا. یہ بابا ایک سرکاری افسر ہیں, انہوں نے اپنی آواز ریکارڈ کرائی, آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میں لاہور سے بات کر رہا ہوں اور اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہا. بابا میرا سوال یہ کہ میں ایک سرکاری ادارے میں نوکری کرتا ہوں بطور سب انسپکٹر. بابا ہمیں ہر روز نامحرم عورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس لباس میں ہے, آیا انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا ہے, شراب کے نشے میں ہوتی ہیں, غلط حرکتیں کرتی ہیں. تو بابا ہمیں مجبوراً ان کی سننی پڑتی ہے, ان سے بات چیت کرنی پڑتی ہے, کافی ٹائم لگتا ہے اس میں. تو پاپا اس بارے میں ہماری کوئی رہنمائی کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور پاپا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جن کی اولاد نہ ہو رہی ہو ان کے لیے کوئی ورد وغیرہ بتا دیں, کوئی بانج عورت ہو اس کے لیے کوئی ورد بتا دیں. اور پاپا آخری بات یہ ہے کہ جب سے یہ مدنی چینل دیکھنا شروع کیا ہے پاپا زندگی میں بہت تبدیلی آئی ہے, آپ کے مدنی مذاکروں سے بہت فائدہ حاصل ہوا ہے اور بھی دوسرے پروگرام دیکھ کر. اس پروگرام کی بدولت بابا, اس مدنی چینل کی بدولت میں نے داڑھی کی نیت کر لی ہے, امامے کی نیت کر لی ہے, 10 روزہ اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت کی ہے اور انشاءاللہ ہر ماہ 3 روزہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی بھی نیت کی. بابا اللہ آپ مدنی چینل والوں کو دن دگنی رات دگنی ترقی دے انشاءاللہ. ماشاءاللہ کتنا درد ہے ان کی آواز میں. پاپا یہ چند دنوں سے آپ محسوس کریں کہ سیاسی حضرات بھی آئے اور یہ سماجی آئے بھی آئے, یہ ملازمین بھی آئے سرکاری اداروں میں, مطلب ایسا لگتا ہے پاپا کہ ہیں سارے بے چین اور متلاشی ہیں, ایک پریشانی ایک الجھن ہے, بچنے کی صورت ہیں. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ایک دعوت اسلامی ویسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی امید کی نظر جمی ہوئی ہے اور تبدیل ہونا چاہتے ہیں بابا, ایسا محسوس ہو رہا ہے. ماشاء اللہ اس میں واقعی نہ کہ جو ہمارے اس میں آتے ہیں واقعی نہ کہ بڑے بڑے لوگ ہیں یہ, اور بہت بڑے بڑے افسران ہیں, بڑی ان کی اپنی مطلب یعنی کہ وہ فیلڈ میں ان کی بڑی روب دبدبا ہے. یہ سارے اگر واقعی دعوت اسلامی میں عملی طور پر آ جائیں نا تو کوئی وہ وقت دور نہیں کہ ہماری مسجدیں ساری بھر جائیں نمازیوں سے. مسجد بھرو تحریک ہے اپنی, مسجد ہم کو بھرنی ہے, وہ بچے بچوں کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کو داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے, تو جب تک منڈوائی تو اس کی توبہ بھی کر لیجئے اگر نہ کی ہو تو, اور اعتکاف کا بھی ان کا ارادہ 10 دن کا اللہ ان کو نصیب کرے اور استقامت بخشے قبول کرے. اب وہ جو سوال کیا نا کہ ان کی ڈیلنگ جو بے پردہ عورتوں کے ساتھ ہے اور جس طرح کا انہوں نے جو سوال میں نقشہ کھینچا ہے, اب وہ تو اس کی تو وہی مثال ہے کہ ایسا سوال ہے کہ گندی گٹر کا ناپاک پانی بھرا پڑا ہے, مجھے اس میں لوٹ پوٹ کرنا پڑتا ہے, ڈبکیاں لگانی پڑتی ہیں تو کوئی سی صورت ہو جائے کہ میرے کپڑے یا بدن یہ آلود نہ ہوں. تو اب ایسی صورت تو کچھ سمجھ آ نہیں رہی کہ کیسے کہاں سے ایسی صورت لائیں کہ گٹر کے گندے پانی میں ناپاک پانی میں کوئی ڈبکی بھی لگائے اور کپڑے بدن بھی پاک رہیں. تو ایسا حل ہے نہیں, حل یہی ہے کہ گٹر کے پانی میں ڈبکی ہی نہ لگائے. العاقل تکبیہ الاشارت, دانش مندہ را اشارہ کافی است. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. میرا نام شفیق احمد قادری ہے, میرے پاس کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک مسئلہ ہے یہ کہ جو آدمی پہلے بھی آج کر چکا ہو, تین چار آج کر چکا ہو, پھر دوبارہ آج کر. میرا نام شفیق احمد قادری ہے, میرے پاس کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک مسئلہ ہے یہ کہ جو آدمی پہلے بھی آج کر چکا ہو, تین چار آج کر چکا ہو, پھر دوبارہ آج کرنے کے لیے جائے, اس کا حج ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے اکابر نے, ہمارے بزرگوں نے کئی کئی حج کیے, ساٹھ ساٹھ حج, پچاس پچاس حج, چالیس چالیس حج کی روایت ہمارے بزرگوں کی ہیں کہ انہوں نے کیے حج, پیدل حج کیے. تو اس کی کوئی یعنی کہ تعداد تو معین نہیں, نفلی حج جتنے چاہے کر سکتا ہے, جبکہ اور کوئی شرعی ممانعت نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. وہ ابھی اولاد کے لیے بھی اس سوال میں پوچھا تھا, تو مدنی پنجسورہ جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ہے, اس کے صفحہ نمبر 247 پر ہے. یا متکبرو, زوجہ سے ملاپ سے قبل 10 بار پڑھ لینے والا انشاءاللہ عز و جل نیک بیٹے کا باپ بنے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد. محمد شفیق اتاری سوڈی وال مرکز الاولیاء لاہور سے. بابا سے میری عرض ہے کہ اکثر اس بھائی مقدس چیزوں کے حد تک کے قرآن پاک کے بارے میں بھی کہتے رہتے ہیں کہ میرے گھر میں پڑا ہوا ہے, تو میری عرض ہے کہ اگر بابا اگر تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ پڑی ہوئی اور رکھی ہوئی چیز میں فرق, تو یہ اگر بابا واضح فرما دیں تو کرم ہوگا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں یعنی بول چال میں بھی عام طور پہ وہ چھوٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ, وہ بڑے کو کہتے ہیں تشریف رکھیے. تو اسی طرح ظاہر قرآن پاک کی بات ہو تو اس میں بہتر سے بہترین الفاظ استعمال ہوں, یہ اچھا ہے. جیسے قرآن پاک میرے گھر میں رکھا ہوا ہے, یہ بھی صحیح ہے, میرے گھر میں تشریف فرما ہے, یہ صحیح تر ہے, یعنی کہ بہتر بہترین. تو جتنے اچھے الفاظ ہوں تو یہ اچھا ہے. جیسے کہ میں میری گفتگو بیان میں اور اس طرح بارہا احتیاط کے الفاظ میں بولتا ہوں کہ جیسے کہ وہ کوئی بزرگ ہیں اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے گر پڑے, تو میں کہتا ہوں زمین پر تشریف لے آئے, زخمی ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. اس طرح کے الفاظ ہو سکتا ہے بارہا سامعین نے ناظرین نے نوٹ فرمائے ہوں. کوشش ہوتی ہے, تو کوشش کرنا چاہیے با ادب با نصیب. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہباز عطاری حجویری کابینہ مرکز الاولیاء لاہور سے عرض گزار ہوں. میٹھے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قیدی جیل میں مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں, رہائی پانے کے بعد جو ہے وہ مدنی ماحول سے ہی وابستہ رہیں, استقامت کا نسخہ ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ کہنے کی عادت بنائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ تھوڑی سی آپ کی احتیاط جو ہے نا, آپ کو 10 نیکیاں مزید دلوا دیں گی. یہ عام ہے بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہمارے یہاں اس میں بولتے جائز ہے, کوئی برائی نہیں اس میں, اچھی بات. وبرکاتہ بولو تو اور ثواب بڑھ جائے گا, 10 نیکیاں بڑھ جائیں گی. تو استقامت قیدیوں کو ملے, اس میں قیدیوں پر مدنی کام کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں نا, ان کی استقامت کی زیادہ اہمیت ہے اس میں, کہ وہ استقامت کے ساتھ ان سے مربوط رہیں, ان پر انفرادی کوشش جاری رکھیں اور ان کو ٹیلی فون کے ذریعے کسی طرح یاد دہانی کرواتے رہیں. تو جب آپ جس کام کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی نا, تو وہ کام سست ہوتا اور پھر آخر ختم ہو جاتا ہے. عموماً پوچھ گچھ ہوگی تو کام بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. تو ان کو آپ پوچھتے رہیں گے نا, ورنہ یہ بولیں گے یار شروع میں تو ہم کو وہ ترکیب بنانے کے لیے بڑے میٹھے میٹھے بنتے تھے اور آتے تھے اور آپ جناب کرتے تھے اور تحفہ بھی دیتے تھے, اب تو یار ہم کو سلام بھی نہیں کرتے, ہمارا حال احوال بھی نہیں پوچھتے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ احساس کمتری یا محرومی کا شکار ہو کر وہ نفس اور شیطان کے ہاتھوں نکل ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. تو اس لیے ان کو بھرپور ان پر توجہ وہاں تک دیتے رہیں, خصوصاً کہ جب تک یہ خود قافلوں کے مسافر بننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو قافلوں میں مدنی قافلوں کا مسافر بنانے نہ لگیں, ان پر مسلسل انفرادی کوشش کا سلسلہ جاری رکھنا پڑے گا اور لمبا عرصہ جاری رکھنا پڑے گا جب تک یہ خود دوسروں پر انفرادی کوششیں صحیح طریقے سے سیکھ نہ جائیں. عام طور پر اسلامی بھائی کے مدنی ماحول سے جدا ہونے میں یہ ہمارے ذمہ داروں کا بھی تھوڑا قصور ہوتا ہے کہ وہ شروع میں اتنی محبت دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ ایک دم وہ خوش خوش ہو کر آ جاتا ہے, پھر ایسا نو لفٹ کرتے ہیں بعض انہیں کے ذمہ داران کہ اس کا بھاؤ ہی نہیں پوچھتے, تو پھر وہ کٹ جاتا ہے کہ یار یہ تو مفاد پرست ہے. حالانکہ یہ کٹ جانے والے کا اس میں کوئی نہیں بولتا کہ کوئی کارنامہ ہے, کٹ ہونے والا نقصان میں ہی رہتا ہے, اس کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میرے کو ابھی یہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں یا فلاں نہیں کرتے, یہ شیطانی وسوسے ہیں. یہ بھلے نہیں پوچھتے یار تم جا کر پوچھو, یہ سلام نہیں کرتے تم سلام میں پہل کر دو تو زیادہ ثواب ملے گا. لیکن جو کچے کچے ہوتے ہیں نا کمزور ذہن کے, وہ ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہم کو پوچھتے نہیں ہے, ہم کو اجتماع میں نہیں آیا, میرے کو پوچھا بھی نہیں کہ کیوں نہیں آیا, اتنے دن سے میں جا نہیں رہا ہوں تو مجھے یہ ذمہ دار پوچھتا ہی نہیں ہے کہ بھائی اتنے دن سے کیوں نہیں آ رہے. تو یوں مطلب یہ وہ اپنی ضد کی وجہ سے شیطانی حرکت کی وجہ سے ماحول چھوڑ بیٹھتا ہے. اب یہ جیل والے تو بےچارے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کے ہوتے ہیں, اس کا تجربہ مجھ سے زیادہ آپ کو ہوگا کہ کیسے کیسے یہ بےچارے پہنچے ہیں اور وہ جیل کا ماحول کیسا رف رف رف فل رف اس میں ماحول ہوتا ہے. یعنی جو قیدی اس میں پاورفل قیدی جو ہوتے ہیں نا, جیسے کہ کسی نے قتل کر دیا, یہ سب سے پاورفل سمجھو ہوتا ہے وہاں قیدی. یہ ہوئے دہشت گرد, ہوئے سیاسی قیدی جو مار تھاڑ والے اور فائرنگیں کرنے والے, یہ لوگ پاورفل ہوتے ہیں. اور جو نچلے درجے قیدی جو مانے جاتے ہیں ان میں, جیسے کہ وہ جس کو بولے چیٹر ٹائپ کے, چیٹنگ کی بیپاری ہوتے ہیں, چیٹر چیٹنگ کر لیتے ہیں اور اس طرح کے مطلب بدعنوانیوں میں جو پکڑ کے لائے جاتے ہیں نا, ان کی غلامی ان کو کرنی پڑتی ہے خر دماغوں کی. یہ قاتلوں کی اور دہشت گردوں کی, یہ ان سے خدمت لیتے ہیں, ان سے کام لیتے ہیں. اس میں بھی اندر بھی ایک یعنی کہ دادا گیری ہوتی ہے جیلوں میں, اور ان کی حکومتیں قائم ہوتی ہیں قیدیوں کی بھی. اللہ تعالیٰ رحم کرے. بس تو اب بیچارے ایسے کچلے ہوئے دبے ہوئے ماحول کے بگڑے ہوئے بگڑے بھی بگڑا بگاڑ کی بھی انتیا, اب اس میں ان کو کتنی محبت دینی پڑے گی, آپ کو کتنا ان کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا, کتنی ان کے ساتھ آپ کو وہ کوششیں کرنی پڑیں گی, یہ آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ اس طرح آپ ان پر کوششیں کریں گے تو ان کو استقامت میں یہ ممد و معاون ثابت ہوگی آپ کی کوششیں انشاءاللہ جل جلالہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا بھی وہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے آیت پڑھی تھی نا, قلبهم باسط نظر آئے ہی بالوسید, اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ قرآن پاک میں کس جگہ ہے تاکہ وہاں سے دیکھ کر اس کو یاد کر سکیں. پارہ 15 سورۃ الکاف آیت نمبر 18 وقلبهم باسط ذرا ایہ بالوسید, جب کتا حملہ کرے نا اس وقت یہ آیت پڑھی جاتی ہے. اب مسئلہ یہ کہ یہ آیت یاد بھی کر رہے نا, جو کتا اگر للکار ہے اس وقت پتہ نہیں یاد رہے یا بھول جائے, یہ ایک ہے مسئلہ. تو بہرحال یاد ہو سکے تو اچھا یاد کر لینا چاہیے, پڑھتے رہنا چاہیے تو خدا نہ خاصہ آڑے وقت میں کام آ جائے, یاد آ جائے. تو کتے کی للکار پر دو ایک ہی جواب یاد آتا ہے, بھاگو بھاگو بھاگو بھاگو بھاگو تو بس ہو گیا. صلوا على الحبيب صلوا على صلى الله تعالى على محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور تغل خور, محبتوں کے چور چور تغل خور, محبتوں کے چور چور خور تغل خور. رفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ, عز وجل سر پر زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ, رخ پہ زاری ان شاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, آج عشرے مغفرت کی آخری رات ہے, وہ بھی آدھی سے زیادہ بیت چکی. اب کل انشاءاللہ کافی معتکفین تشریف لائیں گے امید ہے, تو آپ کوشش کر کے ان کے میزبان بنیے. یہ نہیں کہ مطلب اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا اور زیادہ جگہ گھیر لی اور ان کو تنگ جگہ دی. اس میں ایسے سے نئے لوگ آئیں گے دنیا سے بیزار, زندگی سے بیزار, کٹے ہوئے لوگ, خودکشیوں کی کوششیں کیے ہوئے لوگ, طرح طرح کے آ جاتے, کسی کے ماتھے پہ لکھا نہیں ہوتا. تو اب آپ کی ایک مسکراہٹ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں کو تبدیل کر دیں, اور ایک آپ کی ایک ہوں کا انداز یا نفرت اور بیزاری کا اظہار اور ایک جھڑک یا ڈانٹ اس کی نسلوں کو تباہ کر سکتا ہے. یہ ہر ایک کے معاملے میں ہر ایک کو احتیاط اور سوچنا چاہیے. اس لیے مہربانی کر کے آپ سب کے ہاتھوں میں نرم رہیے, کیونکہ بھیڑ جب ہوگی نا تو غصہ بھی آئے گا, کچھ یہ غائب ہو گیا, یہ ایسے بھی آتے ہیں بےچارے, نہ یہ مذاکرے میں بیٹھیں گے, نہ یہ بیانہ سنیں گے, نہ ہلکے سنیں گے, یہ گھومتے رہیں گے, وہ گپے ماریں گے, تو کھاتے رہیں گے پیتے رہیں گے, یہ کچھ بھی ہے, آ گئے نا فضان مدینہ, انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے. آپ ان پر انفرادی کوشش کرتے رہیے اور ان کو اگنور مت کرنا, نظر انداز مت کرنا, سب پر انفرادی کوشش کرتے رہنا اور سب کو ایسا مدنی ماحول دیں کہ ایسے کئی آتے ہیں ہر سال جو بالکل پہلی بار آتے ہیں, ایسے ایسے بگڑے ہوئے لوگ آتے ہیں, میں صحیح آپ کو بولتا ہوں کہ جن کی انتہا نہیں ہوتی. یہ انشاءاللہ آپ کی محبت سے ہی صحیح ہو جائیں گے. اب میرا بیان یا ہلکے میں بیان یا کسی کا مذاکرہ یا سوالات, یہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے, یہ بھی انشاءاللہ فائدہ تو کرے گی کرے گی, لیکن آپ کی محبت کی پالش ہوگی نا یہ اس میں نکھار پیدا کر دے گی. وہ آپ ہی کر سکتے ہیں. ہم لوگ تو سب سے مل ہی نہیں سکتے, ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا, ہر فرد ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا. آپ کو پتا ہے جو رمضان حال میں آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ میں ایک سے بھی ملتے ہوئے ڈرتا رہتا ہوں, ایک سے ملتا ہوں تو دوسرا, اب میں دوسرے سے نہیں ملتا تو اس کی دل چکنی, تو تیسرا تو چوتھا, تو ڑوم ڑوم کر کے آپ پڑھتے ہیں. اب یہ شخصیات کو لاتے ہیں سائیں بھائی, میں نے منع کیا وہ شخصیات کو مت لاؤں, مجھے بہت کوفت ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ شخصیات سے مجھے ملنا پڑتا ہے, اب میں ملتا ہوں, پھر وہ گفتگو بھی کرتے ہیں, سارے وہ دیوانے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, تو یہ پھینکنے کے نہیں ہیں, یہ آسمان سے نہیں آئے. خیر ان کی بھی ہم کو ضرورت ہے, لیکن مجھے مزہ نہیں آتا, مجھے یہ دیوانے اچھے لگتے ہیں بس. میرا جی چاہتا ہے ان بیچاروں سے میں ملوں, ان کو گلے لگاؤں, ان کے دکھڑے سنوں, ان کو تھپکیاں دوں, ان کو شاباشیاں دوں. یہ سارے کام میں کر چکا, اب میرے بس میں نہیں رہا. اب یہ اللہ تعالیٰ کوئی صورت کر دے کہ یہ کانچ کا کیبن ہٹ جائے, یہ پہرے ختم ہو جائے ہمارے, ایسا امن قائم ہو جائے, اور میں پھر بڑھاپے میں ایک بار وہ اپنی جوانی کے مناظر دیکھ لوں, جس طرح میں مسجد مسجد جا کر, گلی گلی جا کر الحمدللہ میں بیانات کرتا تھا, چوک اجتماعات ہوتے تھے اور اتنا مزے کو مزہ آتا تھا. ایسا یعنی ایک ایک بیان میں ایسے ایسے لوگوں کا ماشاءاللہ سلسلہ ہو جاتا تھا, ترکیبیں بن جاتی تھی. میرا سب یہ دھندا جو ہے نا یہ سب بند ہو گیا. میرا کوئی ایسے اسباب ہو جائیں, اللہ کرے کہ ہمارے یہاں ایسا امن قائم ہو جائے, ہمارے یہاں دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے, سب خطرات ختم ہو جائیں, اور یہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں, اور میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤں. قبولیت کی رات ہے یار, کچھ ایسی دعا کر دو بس, کہ میں دنیا سے جاتے جاتے اپنی یہ حسرتیں ایک بار پھر نکال لوں. حسرتیں دبی ہوئی اندر کہ میں آپ سے مل نہیں سکتا, آپ سے بات نہیں کر سکتا, چونکہ اب چونکہ وہ جب روز ملاقات کی کوئی صورت بن جائے گی تو پھر یہ ہڑا اڑی ہجوم میں فرق پڑ جائے گا. سیدھی بات ہے, وہ موقع ہی ملتا نہیں بیچاروں, کبھی ایک موقع ملتا ہے تو وہ سارے ایک ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ کر ڈالیں, تو جب سب کرنے جاتے ہیں تو کوئی کسی کا بھی نہیں ہوتا. پھر اکا دکا کسی سے ہاتھ ملا لیتا ہوں, اس کی ضد دیکھ کر, اس کا کبھی ایسے کر, تو پھر کبھی ہاتھ پکڑ کے دبا دیتے ہیں. میں کمزور آدمی, ہاتھ چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے بعضوں کا, وہ بھی جذبات میں ہوتا ہے, دشمنی کسی کو نہیں ہوتی, محبت میں دبا دیتے ہیں, لال کر دیتے ہیں ہاتھ کبھی. تو اس لیے ہاتھ ملانے کے ایسے موقع پر اصرار اور مطالبہ نہیں ہونا چاہیے, مجبوری ہے. ہاتھ لگا دو, کسی کو ہاتھ لگا دوں تو وہ ایک امام میں ہاتھ لگا دو, کئی امام آگے بڑھ جاتے ہیں. ٹوپیاں پہلے تو میں ہاتھ لگا دیتا تھا تو میرے کو میرا اشر کیا ہوتا تھا پتا ہے, یہ امام لپیٹا جھاڑ کر کے مارتے تھے, چادر پھینکتے تھے, نہیں مجھ کو ٹچ ہو جائے بس کسی طرح, وہ اسی پھر وہ مکس ہو جاتی تھی. اور بہت پہلے ہوتا تھا تسمیاں پھینکتے رہتے تھے مجھ پر کہ یہ ہاتھ لگا دو, تو اب میں پین پینسلیں یعنی کہ جو ہاتھ میں آتا تھا پھینک دیتے تھے مجھ پر. یہ جو جنگلہ یا نیچے پہلے بنا ہوتا تھا تو اس میں کیا کرتے تھے کہ میں کبھی میں ٹہلتا تھا اس میں, تو جیسے کوئی چیز آتی کھجور کا بیج وغیرہ تو میں سمجھتا کہ یہ کہاں سے آ گیا, تو میں اس کو لات مارتا تھا یعنی سائڈ پہ کرتا تھا, پھر پتا چلا کہ یہ تو چالاکی ہے. فوری پتا نہیں چلا مجھے یار بیج کہاں سے آ گیا, اس کو یار یوں پاؤں سے ہٹا دیتا تھا تو دھڑا تھا, پھر بیج تو میں سمجھ گیا اچھا اچھا یہ جو دیوانہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بڑی چالاکی سے وہ بیج کو میرے راستے میں ڈال دیتے تھے, میں اس کو سرکاؤں تو یہ ان کی لینگویج میں تبرک بن جاتا تھا, اس کو رکھ لیتے تھے بیج کو, تسبیاں راستوں میں ڈال دیتے تھے بیچارے, تو میں اٹھا کے دے دوں آ کس کی ہے, تو میں یہ سب ان کی چالاکیاں سمجھ گیا کیا. تو یہ بھی ایک عشق سکھاتا ہے رستے, ان کی محبت ہے, اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے اور دیوانوں کے حسن زن سے مجھے بہتر کر دے, اللہ کرے پھر راستے کھل جائیں. ابھی تو فی الحال تو دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی, شاید اسی بند کیبن میں ہی مرنا پڑے, اسی یعنی قید کی حالت میں نظر قید. اللہ کرے مدینے میں شہادت کی موت مل جائے. تو کل اب یہ کل کے لیے آپ ابھی سے ریڈی 1 2 3 ہو جائیں, اور ان کے استقبال کے لیے خوش دلی کے ساتھ, کتنی بھی بھیڑ ہو آپ خوش دلی کے ساتھ رہیں, کہ ایسے موقع پہ چڑچڑاپن ہو جاتا, آدمی غصہ آ جاتا ہے, چیز غائب ہو جاتی ہے, ایک تو بھیڑ پھر چیز پھر اپنی سونے کی جگہ پر بھی اگلے نے قبضہ کر لیا, اپنے لٹک گئے اب کریں گیا. تو اس میں بھی حسن تدبیر کے ساتھ حکمت عملی کے ساتھ آپ اس کو ڈیل کریں, لڑا لڑی مارا ماری اور یہ زبان کی ایزا رسانی ان چیزوں سے بچیے گا, حسن اخلاق کا مظاہرہ کیجیے گا انشاءاللہ. بھائی ایک ایک اسٹمپ ہے کوئی دفنا لے لے گا یہ کتنوں کو قافلے کے لیے تیار کریں گے. سبحان اللہ. میں ایک متقف اگر 12 اسلامی بھائی لے لے گے میں انشاءاللہ انفرادی کوشش کر کے میں 12 اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے کے لیے چاند رات کو تیار کروں اس کا نام بھی لکھے اور یوں ترکیب نہیں بن سکتی. کام بھی تو ملے نا بابا. تو اس کے لیے مسئلہ یہ نا کہ ان کو چاند رات کو خود ظاہر کرنا پڑے گا کہ میں بھی سفر کر رہا ہوں. وہ بولے گا کہ میں آپ کے ساتھ سفر کروں گا تو پھر یہ بولے گا میری تو مجبوری ہے. ٹھیک ہے تم مجبور ہو تو میں بھی مجبور ہوں. یہ ان کے لیے خود بیچاروں کو چاند رات کو سفر تو ایسا کر ڈالو نا 12 گھاتا ایسا لے لو کہ 11 اور 12 آپ ایسی کو ترکیب کر لو کہ میں بھی چاند رات کو سفر کروں گا اب بھی سفر کروں ہے نا تو پھر مدینہ مدینہ. تو چاند رات کے لیے ہاتھ کتنے اٹھ رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو جو چلو بالفر چاند رات کو نہیں بھی جا رہا تو ہر ایک پر کوشش تو کریں مدنی قافلے کے لیے کیونکہ ہر ایک سفر نہیں کر سکتا. بعض بیچارے واقعی مجبور ہوتے ہیں کہ گھر کی مجبوریاں نوکریوں کے مسائل وہ نہیں کر سکتا خرچہ نہیں ہوتا جیب میں. آپ 12 کا ہدف سب اس طرح لے لیں کہ جو آنے والے اب نئے مہمان ہیں وہ اس میں ایک سے ایک آئیں گے سمجھے. تو ان کو ان کی رنگین شاہی بھی ختم کروانی ہے سمجھے. ان کے انگلش بال بدل کر آقا کی کالی کالی زلفوں کی یاد ان کے سروں پہ سجانی ہے. امامات پاک سے ان کا سر سبز کرنا ہے. ان کو مدنی لباس کا ذہن دینا ہے ٹھیک ہے نا. داڑھی رکھوانی ہے ان کو زلفیں سجوانی ہے. بہرحال اس طرح ان کو سنتوں کا پیکر بنا کر یہاں سے رخصت کرنا. لیکن داڑھی اور زلفوں کے بارے میں سختی مت کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ پھر چڑ جائے. حکمت عملی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اب کوشش کیجیے انشاءاللہ یہاں سے بہت سارے اسلامی بھائی جو آئیں گے وہ نیک بن کے جائیں گے انشاءاللہ سدھر کے جائیں گے اور پھر سدھارنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. وہ دعا آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلى اهلك واصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. جو لوگ مدنی چینل پر جو اسلام بھائی سن رہے ہیں وہ اور سارے اسلام بھائی سن لیں کہ کل عصر کی نماز کے بعد جن کو اعتکاف کرنا ہے وہ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائیں. غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہوگا. اگر غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوا تو پھر وہ 10 دن کا سنت اعتکاف ادا نہیں ہوگا. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت لاکھو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت لا ہو سلام شمعِ بز ہدایت پیلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پیلا کو سلام مجھ سے خدمات قدسی کہیں رضا مجھ سے خدمات قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت لا ہو سلام شمعِ بزم ہدایت لا ہو سلام شمعِ بزم پیلا کو سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ النبی علی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توفیق